میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ویلکم ان اور سلسلہ فیضان اعلی حضرت، اعلی حضرت کے فیضان اعلی حضرت سلسلے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. الحمدللہ مدنی چینل روزانہ آپ کی بارگاہ میں خصوصی ٹرانسمیشن بنام فیضان اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کے مبارک مہینے سفر المظفر میں پیش کرنے کی سعادت پا رہا ہے. الحمدللہ آج ہفتہ وار اجتماع تھا، اجتماع اور نماز کے بعد آپ کی بارگاہ میں کچھ تاخیر سے حاضری ہوئی. آج انشاءاللہ تعالی وہی ہمارے سلسلے ہوں گے، سیگمنٹس ہوں گے، مدنی اشعار کی تکرار ہوگی، مدنی کسوٹی ہوگی، پھر انشاءاللہ نگران شورا دامت برکات العالیہ کے مدنی پھول ہمارے ساتھ ہوں گے، اور پھر امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکرے کی بھی بہاریں ہوں گی. خوب انشاءاللہ تعالی نیکیاں کمانے کی کوششیں کریں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے. اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک سیرت کے ہم کچھ نہ کچھ پہلوؤں کو یہاں پر گفتگو میں لاتے ہیں، ان سے کچھ برکتیں پاتے ہیں. اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کمال شخصیت کہ جہاں بے شمار پہلو ہیں، وہیں پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک زبردست پہلو یہ بھی ہے کہ آپ طریقت میں بہت زیادہ کامل تھے. جہاں پر اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شریعت میں کمال کے واقعات ہم سنتے ہیں، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتووں کی، فتاوا کی، فقہ کی مہارت، شریعت کی مہارت، لوگوں کو مسائل بتانے اور لوگوں کی گتھیاں سلجھانے کی مہارت ہم سنتے ہیں، وہیں پر اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کامل اور اکمل پیر بھی تھے اور بہت زبردست کامل مرید بھی تھے. اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے ارادت، اور ہمارے آقا غوث الورا سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے عقیدت کے لیے یہی شعر اعلی حضرت کا کہنا کافی ہوگا کہ جو آپ اپنی ہدائی کے بخشش میں غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے لکھتے ہیں کہ تجھ سے ڈر، ڈر سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، یا غوث تجھ سے ڈر، ڈر سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، یا غوث حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. یہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا شعر ہے جو واقعی مشہور زمانہ شعر ہے، جو پڑھتا ہے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی عقیدت کو اپنے دل میں بڑھاتا ہے. انشاءاللہ عزوجل کچھ اس ٹاپک پر آج برکتیں لوٹنے کی کوشش کریں گے. اس ٹاپک پر اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے کچھ واقعات، کچھ آپ کی تحریرات سے مستفیض ہونے کی سعادت پائیں گے انشاءاللہ تعالی. سب سے پہلے تلاوت ہوگی، نعت شریف سنیں گے، ہمارے ساتھ انشاءاللہ قاری صاحب ہوں گے، نعت خواں اسلامی بھائی ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں؟ مرحبا، تشریف رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس طرف تشریف. انشاءاللہ اچھی اچھی نیتیں کریں گے اور اس کے بعد تلاوت کلام پاک سنیں گے. توجہ کے ساتھ تلاوت سنیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا. آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہ نیچے کیے دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضاء الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن، خلق

وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، اللہ تعالی مزید برکت عطا فرمائے آپ کو. الحمدللہ ہم نے تلاوت قرآن پاک سنی. آج جمعہ کا دن شروع ہو چکا ہے مغرب کے بعد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو روز جمعہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، پڑھے گا، میں اس کی شفاعت فرماؤں گا. آج درود پاک خصوصی طور پر کثرت سے پڑھا جاتا ہے، یوں بھی کثرت سے پڑھنا چاہیے مگر جمعہ کے دن کی بہت زیادہ خصوصیات ہیں. اس دن عاشقان رسول، عاشقان درود بہت زیادہ کثرت کرتے ہیں درود پاک کی. تو انشاءاللہ تعالی ہم نعت شریف بھی سنتے ہیں، اور ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی نعت شریف پڑھتے ہیں، اس سے پہلے درود پاک بھی پڑھایا کرتے ہیں. تو انشاءاللہ آئیے اچھی اچھی نیتیں بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ درود پاک بھی پڑھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المومن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچی کیے دو زانوں بیٹھ کر، گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلاتم و سلامن علیک یا سیدی یا رسول اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبی میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا. بیٹھے اٹھانا مولا، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آئیے امام اہل سنت مجدد دین ملت پروانہ شمع رسالت الحافظ القاری الشاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ الرحمن کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا، بہت ہی مشہور زمانہ کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں تمام اسلامی بھائی. اس کلام میں میرے ساتھ شامل ہو جائیے انشاءاللہ، بے حد برکت نصیب ہوں انشاءاللہ. سرور کو کہ خلیل کا گل تیبا کہوں تجھے پارے خلیل کا گل تیبا تجھے پارے خلیل کا گل تیبا تجھے اللہ تیرے جس میں منور کتاب شعر اللہ تیرے جس میں منور کتاب شعر اے جانے جا میں جانے تجلا تجھے اے جانے جا میں جانے تجلا تجھے اے جانے جا میں جانے تجلا تجھے ذرے جڑ جڑ تیری پیدا کے تاج سربلند ہیں سرداروں کے آسمان تیرے دل وہ نظارا کرتا روز چاند سر سر میں اتارا کرتا اے جانے جا جانے تجلا کہوں تجھے اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے اے جانے جانے تجلا کہوں تجھے اللہ کی کرتا بقدم شان ہے انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ نظارا کروں میں دلو جان ان پر نثارا کروں میں یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے سوا تیرے سب سے کنارا کروں میں اور میرا دین و ایمان رشتے جو پوچھے تمہاری ہی جان اشارہ کروں میں جانے جانتی مانے جانے جانے جانتی مانے جانے جانے جانتی مانے بہت بانے ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا باغ تیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مست ہے

اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا تجھے باغ خلیل کا بلے زیبا تجھے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے بیٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ فیضان اعلی حضرت سلسلہ جاری ہے. انشاءاللہ عز و جل ان قریب نگران شورا دامت برکات العالیہ کے مدنی پھول بھی ہوں گے. تقریباً 9:30 کے آس پاس شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے کو بھی ہم سن سکیں گے انشاءاللہ. آپ کی کالز بھی ہوں گی, آپ کے جوابات بھی ہوں گے, آپ کی فرمائشوں کو پورا کرنے کی بھی کوشش کریں گے. کال کرنے کے لیے نمبر ملائیے 02134942526, سیکنڈ نمبر ہے 02134942626. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ خیر ہم یہاں کر رہے تھے, ان کے مبارک حالات کو ہم یہاں سنتے ہیں سن رہے تھے, اور آج ایک مختلف ٹاپک پر ہم نے گفتگو شروع کی. اس سے پہلے ہم آئیے کچھ اچھے اچھے نیتیں کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں یہاں بیٹھنے کا سلسلہ سننے کا دیکھنے کا کرنے کا ثواب ملے. مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ کے ساتھ دل میں نیتیں آپ کو کرنی ہیں, میں نیتیں کرواتا ہوں, آپ بھی ساتھ ساتھ نیتیں کریں, اور نیتیں اللہ کی رضا کے لیے ثواب کمانے کے لیے کرنی ہے. انشاءاللہ اول تاخیر سلسلے میں شرکت کروں گا, حتی الامکان دوزانو بیٹھ کر ادب کی نیت سے انشاءاللہ تعالی سنوں گا. انشاءاللہ اہم اہم باتیں ہو سکا تو لکھ لوں گا. انشاءاللہ بزرگوں کا تذکرہ کر کے رحمت الہی کو حاصل کروں گا. انشاءاللہ عزوجل حزب موقع عزوجل صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ کہوں گا. انشاءاللہ آخر میں سلام و مصافحہ وغیرہ کروں گا. اپنے لیے بھی نیتیں بڑھا لیتا ہوں کہ قہقہ لگانے لگوانے سے بچوں گا, اعلی کلمت الحق یعنی اللہ کے نام کو بلند کرنے کی سعی کروں گا, دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کاموں کی بھی ترغیب دلاتا رہوں گا, مشکل الفاظ وغیرہ بولتے ہوئے دل کے اخلاص پر نگاہ رکھوں گا, کوئی غلطی ہو گئی کسی نے توجہ دلائی تو انشاءاللہ رجوع کرنے کی ترکیب بناؤں گا. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں, بے شمار کمالات ہیں. علماء اکرام نے ان میں سے ایک معجزہ, ایسے معجزات بھی ہیں جو تا قیامت نظر آتے رہیں گے, ان میں سے ایک معجزہ اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کی مبارک زندگی کو قرار دیا. یہ بھی فیضان سرکار تھا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی میں جتنا کام کیا ہے جب اس کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے تو اس ٹائپ کی زندگی گزارنے والے ایک عام آدمی سے اتنے کام کی ایکسپیکٹیشن یہ نہیں رہتی ہے, نہیں کی جا سکتی ہے. اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے اتنا کام کیا, ظاہر ہے ایک آدمی دن میں 5-6-7-8 گھنٹے تک سوتا ہے, کچھ کھانے کے اس کے اوقات کار ہوتے ہیں, کچھ اس کی دیگر ڈیوٹی ٹائمنگز ہوتی ہیں, کچھ اور مصروفیات مشاغل ہوا کرتی ہیں, طبعی حاجات ہوتی ہیں, اس میں سے جو وقت نکلتا ہے اس میں کوئی کام کرتا ہے آدمی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جب کام کو دیکھا جاتا ہے تو بڑے بڑے دانشور کہلانے والے, بڑے بڑے کیلکولیشن کرنے والے, اس قسم کی ماہرانہ رائے رکھنے والے, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جب سیرت کو دیکھتے ہیں, ان کے کام کو دیکھتے ہیں, ان کے فتاوا کو دیکھتے ہیں, ان کی کتابوں کو دیکھتے ہیں, تو یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ واقعی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر اللہ کا ایسا کرم تھا, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایسی عنایت تھی کہ آپ نے اپنی گویا زندگی میں اتنا سارا کام کیا کہ شاید کوئی 100 سال گزارنے والا بھی یہ کام نہ کر سکے جو آپ نے اپنی مختصر سی زندگی میں کیا۔ اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کی ارادت اور آپ کی اپنے پیر صاحب سے محبت کے حوالے سے آج ہم کچھ گفتگو ہم نے ابتدا میں کی، کچھ گفتگو مزید اس پر کرتے ہیں۔ جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر مبارک تقریباً 8 برس کی ہوئی، کہا جاتا ہے کہ آپ نے اسی پیریڈ میں، 8 برس کی عمر بہت کم عمر ہوتی ہے، ایک بچہ سنے شعور تک بھی نہیں پہنچا ہوتا، کچھ نہ کچھ یادیں اس کی ہوتی ہیں 8 سال 7 سال کی عمر کی۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس عمر میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار کی سمت کو معلوم کر لیا تھا، اور پھر کبھی بھی اس سمت میں آپ علیہ الرحمٰن نے پاؤں نہیں پھیلائے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک مزار کی جو سمت ہے، جو پاک و ہند میں قبلے سے قدرے دائیں جانب ہوا کرتی ہے، تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ ادب ہے اپنے پیر و مرشد حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جناب کا کہ آپ نے کبھی اس طرف پاؤں نہیں پھیلائے۔ کس قدر غوث پاک رضی اللہ عنہ کی کامل مرید ہونے کا ثبوت دے رہا ہے یہ واقعہ۔ اسی طرح اب رحمت اللہ تعالی علیہ کے ادب کی تو بے شمار واقعات ہیں، بالخصوص اپنے پیر و مرشد اور اپنے پیر خانے سے آپ کو بہت زیادہ محبت تھی، پیر خانے سے جو آیا کرتا اس سے بہت زیادہ محبت سے پیش آتے، پیر خانے سے کیونکہ مارہرہ شریف میں آپ کا پیر خانہ تھا، اس سے اگر کوئی مہمان آتے ان کی قدرے کچھ بڑھ کر دوسرے عام لوگوں سے آپ تواضع فرمایا کرتے، ان کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے اور انہیں اعزاز و اکرام سے نوازا کرتے، حالانکہ وہ خود اعلیٰ حضرت سے ملاقات کیے آئے ہوتے، وہ اعلیٰ حضرت کا شہرہ سن کر، آپ کا نام سن کر، آپ کے مرتبہ مقام کو سن کر اعلیٰ حضرت کی زیارت کے لیے آئے ہوتے، مگر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن کو جب یہ پتا چلتا کہ یہ میرے پیر خانے سے آئے ہیں تو اعلیٰ حضرت کا یہ حال ہوا کرتا کہ ان کی بہت زیادہ عزت افزائی فرماتے اور دیگر لوگوں سے انہیں زیادہ بلند مرتبہ مقام عطا فرماتے، کہ اعلیٰ حضرت کو اپنے پیر خانے سے ایسی محبت تھی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد سیدنا آل رسول رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اپنے پیر صاحب کے شہر میں جوتیاں نہیں پہنا کرتے تھے، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایسا ادب تھا، اپنے پیر خانے کی طرف پاؤں نہیں کیا کرتے تھے، پیر خانے کی سمت میں تھوکنے سے بچتے تھے، اور یہ یقیناً مؤدبین کے انداز ہے، جو ادب والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کس طرح کسی کا ادب کیا جاتا ہے، جتنا زیادہ ادب ہوگا اتنی برکتیں ہوں گی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی اپنے پیر و مرشد سے بہت زیادہ محبت کرتے اور اپنے پیر خانے سے بہت زیادہ محبتیں کرتے۔ آپ کا بڑا مشہور شعر ہے، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، اس کلام کا جو مقطع ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے۔ اپنے پیر خانے کے بزرگ احمد نوری رحمت ابو الحسین احمد نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے اپنے پورے کلام کا کریڈٹ انہیں دے رہے ہیں کہ ان کی فیض نگاہ کرم ہے، کہ انہوں نے نگاہ کرم کی ہے تو یہ رضا ایسا کلام لکھ پایا ہے۔ اتنا پیارا کلام ہے، جو بچہ بچہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا یہ پڑھتا ہے، اور اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو یہ فن شاعری میں بہت کمال کا کلام ہے، صبح طیبہ میں ہوئی، اور بہت پیارا یہ نعتیہ کلام ہے۔ اس کی اگر شرح پڑھی جائے، اس کے اشعار پر غور کیا جائے تو عشق رسول کے چشمے جا بجا پھوٹ رہے ہیں، مگر آخر میں عرض کر دیں، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، احمد نوری کا فیض ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ یہ نور قصیدہ، میں غزل لکھنے بیٹھا، ایک نعت لکھنے بیٹھا، اور ان کے فیض سے یہ نور کا قصیدہ بن گیا، قصیدہ نور بن گیا، آج اسے قصیدہ نور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ کا خاص انداز تھا۔ ایک مرتبہ کہا جاتا ہے کہ کسی مسئلے پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کچھ اختلاف تھا، شرعی مسئلہ تھا، علماء اکرام کا جو اختلاف ہوتا ہے کسی شے میں جائز اور ناجائز ہونے پر، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے مطابق فتویٰ دیا تھا، تو آپ کے جو ایک احباب میں سے تھے، بزرگ تھے، دوست تھے، انہوں نے اس پر آپ کی توجہ یوں دلائی کہ حضرت یہ مسئلہ یوں نہیں یوں ہے اور میں نے اس کو یوں پڑھا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ کے اپنے دلائل تھے کہ نہیں، میں نے اس مسئلے کو یوں دیکھا ہے، میں نے اس کی یوں تحقیق پائی ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ حضرت میں نے مارارا شریف کے فلاں عالم صاحب کی کتاب میں یہ مسئلہ یوں پڑھا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے جب یہ سنا کہ میرے پیر خانے کے عالم صاحب نے اس طرح کا کوئی مسئلہ لکھا ہے. میں خلاصہ واقعی کا عرض کر رہا ہوں. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ ٹھیک ہے, اگر اس کتاب میں جو میرے پیر خانے کے عالم صاحب نے لکھی ہے, پیر صاحب نے نہیں پیر خانے کے عالم صاحب نے لکھی ہے, اگر اس میں یوں ہوا تو میں بلا دلیل اسے مان لوں گا. چنانچہ سفر کی ترکیب ہوئی اور سفر کر کے جب پیر خانے کی لائبریری میں پہنچے اور مسئلہ اس کتاب سے نکال کر دیکھا تو وہ صاحب جس طرح فرما رہے تھے مسئلہ اسی طرح تھا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو کچھ ارشاد فرمایا اس کا مفہوم یوں تھا کہ میری سمجھ میں, میری عقل میں ابھی تک یہ بات نہیں آ رہی ہے, مگر چونکہ میرے پیر خانے کے عالم صاحب نے یہ مسئلہ لکھ دیا ہے اس لیے میں بلا دلیل اس مسئلے کو تسلیم کرتا ہوں. اب غور تو کیجئے کہ یہ کس قدر اعلیٰ مقام ہے امام اہل سنت کا. یہ جس طرح عالم شریعت تھے اسی طرح عالم طریقت بھی تھے کہ کس طرح ادب ہوا کرتا ہے, کیسے آداب ہوا کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان میں ان کی ارادت کے حوالے سے بے شمار واقعات ہیں, بہت سارے فضائل ہیں کہ آپ کیسے مرید تھے اور کیسے کامل مرید بنانے والے تھے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جب فتاوا کو ہم دیکھتے ہیں, جب آپ کی تصانیف کو دیکھتے ہیں, آپ کی تصانیف میں ایک زبردست تصنیف تصور شیخ جو مکتبۃ المدینہ نے شائع کر دی ہے, تصور شیخ اس کا نام ہے, آپ اسے پڑھیں آپ کو طریقت کے وہ مدنی پھول ملیں گے کہ جو بڑی بڑی کتابوں میں بھی نہیں ملتے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایسے زبردست انداز میں طریقت کی راہوں کو آسان اور بہترین کر کے لوگوں کے سامنے ہموار کر دیا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان ہے, عظمت نشان کی کیا کہنے. آپ کی کالز بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہوا کرتی ہیں, آئیے آپ کی کچھ کالز سنتے ہیں, آپ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں یہ دیکھتے ہیں, انشاءاللہ مزید اس ٹاپک پر کچھ بات کریں گے. کال سنا دیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے درپیش ہے پھر مبارک سفر یہ نعت اگر آپ پڑھ دیں تو. انشاءاللہ کوشش کریں گے امیر علیہ سنت کا یہ کلام جس کی آپ نے فرمائش کی اس سے پورا کر سکیں. مزید کال سنا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام قاسم نذیر ہے اور میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. میں مجھے یہ آپ کا سلسلہ یہ بہت پسند آیا, بہت اچھا لگا. جزاک اللہ. جب ہم یہ سلسلہ دیکھنا شروع کرتے ہیں تو دل ہی نہیں کرتا بند کرنے کو, یہاں تک کہ آنکھیں بھی بند ہو رہی تھی لیکن دل کرتا کہ بس سنتے رہے سنتے رہے. میں نے آپ سے فرمائش کرنی تھی کہ میں ایک نعت سننا چاہ رہا ہوں, وہ سونا جنگل رات اندھیری. جزاک اللہ خیر. سونا جنگل. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سونا جنگل رات اندھیری, اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ کے کلام کی آپ نے فرمائش کی, جزاک اللہ. خود بھی دیکھیے سلسلہ, دوسروں کو بھی اس کی دعوت عام کیجیے. مزید کال سنا دیجیے. میں محمد احمد رضا اتاری پنگولا کشمیر سے بات کر رہا ہوں. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ چمک سے پاتے ہیں سب پانے والے, اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ کی جو ہے کتاب شریف سننا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. انشاءاللہ کوشش کریں گے بھی سنائیں. ایک اور کال سنا دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد یعقوب اتاری استاد محمد بلوچستان سے عرض کر رہا ہوں. سیدی اعلیٰ حضرت کا یہ نعتیہ کلام سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, سنا دیجیے. سبحان اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اور کال سنا دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کامن شہزاد پور سے بول رہا ہوں. مجھے ایک منتب سنی, میرے پیر بھی ہر دم خیر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیر بھی ہر دم خیر ہوئے ہیں. آمین. ماشاءاللہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں اور ہم سے اپنی فرمائشوں کو بھی پورا کروا رہے ہیں. انشاءاللہ ہم ان کی فرمائش کردہ کلاموں کو سنانے کی کوشش کریں گے. مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر. آپ سنا دیں دو شعر. سناتے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر, قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے. مجھ کو در پیش ہے مبارک سفر قافلہ کے مدینے کا تیار ہے چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر نیکیوں کا نہیں کوئی توشا فقط میری جھولی میں اشکوں کا ایک ہار ہے میری چھوڑی میں اشکوں کا اظہار ہے کوئی سجدوں کی سوگات ہے نہ کوئی زہد و تقویٰ جانب ہائے سر پر بہت خوب اعلی حضرت کے کلام کی فرمائش ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے سنا دیجیے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر مچنا کے رحمت کیا بات تیری مجرم کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو اے بے قصوں کے آقا اب تیری بہاری ہے دیکھ سکے آقا اب تیری دہائی ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ ایک اور کلام کی فرمائش ہمیں ہمارے ناظر نے کی سونا جنگل رات اندھیری سہیل بھائی دو شعر اس کے آپ سنا دیں سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے گالی ہے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی گالی ہے تم تو چاند عرب کے ہو عجم کے سورج ہو تم تو عجم کے سورج ہو دیکھو اٹھ بے کس پر سب نے دیکھو اٹھ بے کس پر سب نے کیسی آگ ڈالی ہے سونا رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے شہد دکھائے زہر پلائے زہر شہد دکھائے منگل اندھیری آئی بدلی کالی ہے مولا تیرے اپنے کرم ہو چور تیری ورنہ رضا سے چور تیری ڈگری تو اقبالی ہے تو نہ سنگل رات تیری شائی بدلی کا سبحان اللہ ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین آپ مزید نعتوں کی فرمائش بھی کر سکتے ہیں اپنے تاثرات اپنی نیتیں سلسلے کے حوالے سے کچھ مدنی مشورے وغیرہ آپ ہمیں دے سکتے ہیں آپ کی اسکرین پر کال نمبر چل رہا ہوگا 02134942526 02134942626 اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے پیر خانے سے محبت پیر صاحب سے محبت اور پیر صاحب سے عقیدت پیر صاحب کے شہر سے آئے ہوئے لوگوں سے عقیدت اس کے کچھ واقعات ہم نے کچھ جھلکیا ہم نے سنی ایک مرتبہ ایسا ہوا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ جو آپ کے خادمین ہوا کرتے تھے آپ کے ساتھ ساتھ ہوا کرتے تھے ان میں سے حضرت سید ایوب علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک تھے حضرت سید قناط علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اسٹیشن کے پاس کھڑے تھے ہم دونوں تھے کسی کام سے آئے ہوئے تھے تو قناط علی شاہ صاحب نے کہا کہ اگر اعلیٰ حضرت کی زیارت ہو جائے نا ابھی تو بڑا مزہ آ جائے دل میں بے چینی سی ہو رہی ہے بے سکونی سی ہو رہی ہے اعلیٰ حضرت کے مرید تھے وہ پیر کو دیکھ کے کس کو سکون نہیں ملتا ہے کس کی بے چینیاں دور نہیں ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کہا کہ اگر اعلیٰ حضرت کی زیارت ابھی ہو جائے تو یار مزہ آ جائے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھنے کا ملنے کا دل ہو رہا ہے اور وہ دور تھے کچھ آپ کے آستانے سے کسی کام سے نکلے ہوئے تھے آپ کہتے ہیں کہ یقین کیجئے ابھی تو چند لمحے گزرے ہیں ہم نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مقام سے تشریف لا رہے ہیں ہماری طرف آ رہے ہیں اور سید امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ خلیفہ اعلیٰ حضرت ہیں صاحب بہار شریعت ہیں اعلیٰ حضرت کے مرید بھی ہیں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ساتھ ساتھ لالٹین پکڑے ہوئے آگے آگے چل رہے ہیں کہ راستہ دکھائیں پہلے تو وہ دونوں حضرات جو تھے وہ کا بکا رہ گئے کہ ابھی ہم نے تمنا کی اور پیر صاحب حاضر ہو گئے پیر صاحب تشریف لے آئے ماشاء اللہ روشن ضمیری ہے یہ بہت خوش ہوئے اور کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا روب ایسا تھا کہ ہم کچھ عرض بھی نہ کر سکے پیچھے پیچھے چلنے لگے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسٹیشن کی طرف گئے اور کسی کا انتظار کرنے لگے پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس تشریف لے چلے بعد میں پتا چلا کہ دراصل مارہرہ شریف سے کوئی عالم صاحب بریلی تشریف لانے والے تھے ان کے استقبال کے لیے ان کو لینے کے لیے خود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمان اپنے گھر سے اسٹیشن تک حاضر ہوئے کہ انہیں میں ریسیو کروں انہیں لے کر اپنے گھر پر آؤں مگر کسی وجہ سے ٹرین لیٹ ہو گئی یا اور کوئی معاملہ ہوا وہ تشریف بھی نہ لائے اور معاملہ اس طرح سے ہوا مگر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کمال دیکھیے ان کا یہ کام دیکھیے اپنے پیر خانے سے محبت دیکھیے کہ اس مہمان کو جو پیر خانے سے آ رہے ہیں انہیں ریسیو کرنے کے لیے خود جا رہے ہیں اسٹیشن تک آئے اور ان کے مریدین جو تھے ان کے دل کی بھی تشفی کر دی وہ چاہ رہے تھے کہ اعلیٰ حضرت کی زیارت ہو اور وہ زیارت بھی کروا دی تو دیکھیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے پیر خانے سے اس در کے عالموں سے وہاں کے منصوبین سے کیسی محبت تھی یہ ہوا کرتا ہے جو سمجھتے ہیں نا پیر کو اپنا سب کچھ جن کو اپنے پیر سے محبت ہوتی ہے انہیں پیر خانے سے بھی محبت ہوتی ہے پھر وہاں کے منصوبین سے بھی محبت ہوتی ہے جو وہاں پر رہنے والے ہوں جو اس شہر کے ہوں جو اس در کے ہوں جو اس در کے علماء ہوں ان سے بھی محبت ہوا کرتی ہے الحمدللہ ہم امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ذات والا صفات میں بھی اس چیز کو بترجہ اتم دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اپنے پیر و مرشد مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کیسی محبت کرتے ہیں کیسی محبت فرماتے ہیں پھر اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ سے آپ کی محبت یقیناً اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ امیر علیہ سنت کے دادا پیر ہیں، ہمارے بھی پیر و مرشد ہیں امیر علیہ سنت کے واسطے سے، تو الحمدللہ عز و جل یہ سلسلہ جاری ہے، اور جسے کچھ پانا ہونا وہ اپنے پیر و مرشد کا ادب کرے، ان کا احترام کرے، ان کے آگے کیوں نہ کہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس قسم کے بے شمار آداب تحریر فرمائے ہیں کہ جن سے ایک مرید جو ہے وہ بہت سارے منزلیں پا سکتا ہے، بہت ساری کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ موقع ملا تو وہ بھی آپ کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت اللہ رحمہ کے ملفوظات کو میں پڑھنے کی سعی کروں گا، مگر اس بات کو اپنی گرہ سے باندھ لیجئے، تھام لیجئے کہ اپنے پیر و مرشد کے آگے اعتراض نہ ہو، ان کے آگے کیوں نہ ہو، ان کی بے ادبی کا کوئی شائبہ تک نہ گزرے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ فلاح و کامیابی کی منزلیں پھر آپ کے قدم چومیں گی۔ ہمارے کالر نے ہمیں ایک نعت کی فرمائش کی تھی، آئیے اس کلام کو بھی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے اس کلام کو بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکانے والے، میرا دل بھی چمکانے چمکانے والے۔ مدینے کے خطے خدا تجھ کو سبحان اللہ، پیر و مرشد کی باتیں ہو رہی تھیں، پیر و مرشد کی زیارت بھی ہو گئی۔ انشاءاللہ تعالی مدنی مذاکرے کے مدنی پھول لیں گے، آئیے امیر السنت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، مدنی مذاکرے کی برکتیں لوٹتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، صلاة والسلام عليك يا نبي الله، صلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر روزے جمعہ 200 بار درود پاک پڑا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ سبحان اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث پاک میں روز جمعہ کہا گیا, تو جب روز جمعہ کی تخصیص ہو گئی تو اب یہ کہ اپنے طور پر شروعات تو ویسے حدیث شریف کی اجازت نہیں ہوتی, آرٹیکل سے آدمی اشارہ کرے, تو یہ نہ کہا جائے شب جمعہ شروع ہو گیا, جمعہ شروع ہو گیا تو اس چیز میں وہ رات کو بھی دور پڑھیں گے تو حاصل ہو جائے گی. ہم اپنی طرف سے نہ کہیں اپنی ہمیں ایسا کہا ہے تو پھر کہیں بارہ لکھ رہے دن دن رات رات ہوتی ہے, عرف میں تو دن خیر وہ سورج طلوع ہونے کے بعد ہی شروع ہوتا ہے, لیکن ہم ویسے دن جو ہے صبح صادق سے وہ رات ختم ہو جاتی ہے اور دن شروع ہو جاتا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آج 1434 سری ہجری کے سفر المظفر کی 21 شب ہے, فیضان اعلی حضرت جاری ہے. اس ضمن میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے, قبل اس کے باقاعدہ سوال جواب کی ترکیب بنے. آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں, تو یہ حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرنی ہے, لیکن جو جس پر عمل ممکن ہو نا وہ نیتیں کرنی ہے, جبکہ دل بھی ہو کہ واقعی ایسا میں نے کرنا ہے. اول تاخیر شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا انشاءاللہ, از ابتدا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا, کپڑے یا بدن سر ادا سیلا نے آگے نوچ ادھر ادھر دیکھنے باتیں کرنے ٹیک لگانے پر پردہ نہ ہونے کی صورت میں کھڑے گا باعث بننے گھٹنوں میں سر رکھنے دوسرے کو اشارے کرنے اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک اس کا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہ نیچی کیے خوب کان لگا کر سنو, تو جو دو زانو نہیں ہے اگر کوئی پرجنا ہو دو زانو ہو جائیے, تھکن دور ہو جائے پھر جس طرح آپ کو آسانی ہو پھر تھکن دور ہو جائے پھر زانو. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا, ضرورت سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ اشادہ کروں گا, دھکا وغیرہ لگا صبر کروں گا, گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا, خاص خاص باتیں لکھ لوں گا. حسن موقع عزوجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. مدنی مذاکرے کے بعد خدا آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا سلسلے کے اختتام پر, اور من نیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. فالتو جملوں غیر ضروری لفظوں سے بچوں گا, قہقہ لگانے اور لگوانے سے اجتناب کروں گا, نظر کی حفاظت کی عادت بنانے خاطر حتی الامکان نگاہیں نیچے رکھوں گا. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر ملنے والا اجر و ثواب, اللہ کی رحمت سے ملنے والا اجر, اس والے ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جملہ انبیاء و مرسلین, خلفاء راشدین, امہات المومنین, تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین, ائمہ مجتہدین, علماء کاملین, مفسرین, محدثین, تمام بزرگان دین, کل مؤمنات و مؤمنین, مسلمات و مسلمین, شہیدان و اسیران کربلا, جمیل اہل بیت اطہار, ائمہ مذاہب اربعہ, ائمہ سلاسل اربعہ امام غزالی اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الافاضل حضور داتا گنج بخش علی اجمیری مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا تمام مبلغات مبلغین مرحومین مدنی قافلوں کے 25 ماہ 12 ماہ کے مسافرین مدنی انعامات کی عاملات و عاملین آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته پیارے باپا جان میں محمد ظفر حمید اتاری بات کر رہا ہوں بابا ہم نے اعلیٰ حضرت کی بہت ساری خصوصیات سن رکھی ہیں جیسا کہ قوت حافظہ بے حد مضبوط اور 30 دن کے اندر قرآن پاک مکمل حفظ فرمانا ایک ہی وقت میں دونوں ہاتھ سے لکھنا یہ بھی اعلیٰ حضرت کی خصوصیات میں سے ہے بابا کوئی ایسی خاص انوکھی بات ارشاد فرمائے کہ جو آج تک ہم نے نہ سنی ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سورج کس کس نے نہیں دیکھا وہ حاضرین میں سے ہاتھ کھڑا کرے سبحان اللہ تاکہ اسے سورج دکھا دیا جائے یہ منچ والوں نے نہیں دیکھا سورج یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ سورج سبھی نے دیکھا ہوتا ہے جی بابا تو اعلیٰ حضرت کی وہ کہ کیا میں نئی بات سن رہا ہوں کون سی یعنی کون سی بات ہے جو عجیب نہیں تھی اعلیٰ حضرت کی اللہ اللہ رائے یہ کہ دو ہاتھ سے لکھنا دونوں ہاتھ سے یہ میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے کسی نے پڑھا ہو تو مجھے بتا دیں سنا ہے بس کہ اعلیٰ حضرت تو سیدھے ہاتھ کو بڑی ترجیح دیتے تھے یہاں تک کہ 786 لکھنے میں بھی وہ پہلے 6 لکھتے تھے پھر 8 لکھتے تھے پھر 7 لکھتے تھے سیدھے ہاتھ سے چلتے تھے اسی طرح وہ تعویذ کے بھی لکھنے میں وہ سیدھی طرف سے شروع کرنا لکھنا اور یہ اعلیٰ حضرت کی ایک مطلب ہے کہ انفرادیت تھی ہے اس طرح کرتے الٹے ہاتھ سے لکھے اس میں تھوڑا مت اشکال پیدا ہوتا ہے ذہن میں تو اس لیے اگر کسی نے پڑھا ہے تو ٹھیک ہے حالات اتنا کرتے تھے تو مدینہ یہ ہوئی ہے مدینہ ہے کہ اشکال آتا ہے ذہن میں مگر اگر اعلیٰ حضرت ایسا کرتے ہیں تو مدینہ ہے مدینہ یہ اللہ کرے کہ ہم سب کو اعلیٰ حضرت کے حوالے سے اس سوچ میں پختگی نصیب ہو جائے آمین آمین آمین مدینہ مدینہ مدینہ جی بابا یہ دعا سے لکھنے کا میں نے علماء کی جو کتب ہیں اس میں اس کا رد پڑا ہے کہ یہ بات غلط منسوب ہے سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کی طرف کہ آپ دو ہاتھ سے لکھا کرتے تھے مفتی شریف الحق امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے اساتذہ کے حوالے سے اس بات کو لکھا ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت تیز لکھا کرتے تھے اور جب آپ لکھتے تھے تو ایسا تیزی کے ساتھ لکھ رہے ہوتے تھے جسے ہاتھ پہ راشہ تاری ہو اتنی تیزی کے ساتھ لکھ رہے ہوتے تھے اور آپ نے یہ لکھا ہے کہ جو مضامین سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے ذہن میں آ رہے ہوتے تھے ان کو لکھنے کے لیے وہ قلم ساتھ نہیں دے رہا ہوتا تھا تو یہ دو ہاتھ سے لکھنے والی روایت اس کا ہمارے علماء نے رد کیا ہے ایسا نہیں ہے لیکن لکھنے کی رفتار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی بہت تیز تھی بہت زیادہ تیز تھی جیسا کہ الدولت المکیہ کا واقعہ بھی ہے الدولت المکی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دو دن میں لکھی دی حرم شریف میں. اور علم غیب پر دلائل کے انبار لگا دیے, حالانکہ سفر مدینہ میں تھے آپ. آج تک اس کا کسی نے رد نہیں لکھا, نہ لکھ سکے گا انشاءاللہ. خالی وہ رد برائے نام رد لکھ دینا وہ الگ بات ہے, رد بالدلائل ہو نا, کہ سامنے والے کو خاموش کر دے, ایسا رد آج تک نہیں لکھ سکا وہ, نہ لکھ سکے گا انشاءاللہ. علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وہ بہترین کتاب ہے الدولت المکیہ, اور یہ کتاب اعلیٰ حضرت نے عربی میں لکھی تھی. جی عربی میں لکھی یہ کتاب. جی عربی میں لکھی تھی. ہاں یہ کتاب الدولت المکیہ اعلیٰ حضرت نے عربی میں لکھی تھی, بعد میں اس کا اردو ترجمہ کیا گیا. شہزادے نے کیا تھا, حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. الحمدللہ رحمۃ اللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شاکر قادری, میں ہند کے شہر بھساول سے بات کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ندی کے پانی سے کیا غسل ہو جائے گا؟ جزاک اللہ خیرا. آمین. اللہ اللہ, ندی کے پانی سے بھی غسل ہو جائے گا, سمندر کے پانی سے بھی ہو جائے گا, پانی میٹھا ہو یا کھارا ہو, اگر غسل فرائض کے مطابق اور جو بھی اس کے احکام اس کے مطابق کیا ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, میں کسی بھی مزار شریف پر حاضری دیتا ہوں تو میں سلام عرض کرتا ہوں آپ کا, نگران شورا کا, شہزادے حضور کا. میرا اس طرح سلام کرنا کیسا؟ برائے کرم جواب عنایت فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ عام لوگوں کا مطلب ایک عقیدت کا ذہن ہوتا ہے, لیکن یہ مطلب میری سمجھ میں آتا نہیں ہے. اب جیسے کسی بزرگ کو آپ نے جا کر کہا کہ الیاس نے آپ کو سلام کہا ہے, اب یہ سچ ہوا جھوٹ ہوا یہ خود ہی دیکھ لیں. الیاس نے آپ کو کہا تو نہیں کہ میرا ان کو سلام کہنا. اس طرح نگران شورا نے اگر کہا ہو تو ٹھیک ہے, ان کا کہہ دیا جائے, کیونکہ میں تو ساحل کی آواز میں نے پہچانی نہیں کہ ان کو میں نے کہا ہو. تو اس لیے اگر کسی نے کہا ہے کہ میرا فلاں بزرگ کو سلام کہہ دینا تو کہہ دیا جائے. جیسا کہ میرے پاس تو آتے رہتے نا, پھر یہ کہ خالی یوں تھوڑی, آپ نے سنگل کی بات کی ہے نا, یا دو تین نام دیے نا, ہمارے سارے گاؤں والے نے آپ کو سلام بولا ہے. اب بھائی خواب میں بولا, بیداری میں بولا, کس کیفیت میں بولا آپ کو؟ سارے گاؤں والوں نے سلام میرے لیے, سارے سارے بھائیوں نے آپ کو سلام بولا ہے. اور بولا ایک لیے بھی بازو کا نہیں ہوتا ہوگا, خالی بولتے ہیں بس. ہمارے نگران پاک نے سلام بولا, فلاں نے سلام بولا. ایسا لگتا ہے کہ چونکہ احتیاط کا زور نہیں ہے تو کئی جگہ پر یعنی کہ یہ سچ نہ ہوتا ہو کہ نگران نے سلام نہ بولا اور یہ خامہ کا جوش میں آ کے بول دیتے ہوں, یا بعد اگر اپنا وزن بڑھانا ہوتا کہ میری نگران پاک تک اپروچ ہے, میری ملاقات ہے ان سے, تو میں ان سے مل کے آئے ہوں, آپ کو سلام بولا. یعنی خدا میں سے جانا, ہم یعنی کسی پر وہ بدگمانی نہیں کریں گے شخص مہین پر کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, لیکن ایسا ہوتا ہے, ایسا اندازہ مجھے کہ ایسا ہوتا ہے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی جب کسی نے بولا تو سلام عرض کر, جیسے کہ رفیق الحرام میں لکھ دیا ہے کہ جو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو وہ میرا سلام عرض کر دے اور اس کو درخواست کی ہے, تو اب یہ کہ بارگاہ رسالت میں وہ سلام عرض کرے وہ صحیح ہے کہ میں نے اس کو درخواست دی ہوئی ہے تحریری طور پر, لیکن ہر جگہ کے لیے تو میں نے کوئی حساب کہا نہیں ہوا ہے, تو اس لیے وہ احتیاط کی حاجت ہے. اگر آپ نے کہا ہوتا کہ مطلب جو جو اسلامی بھائی جن جن اولیاء کرام کی بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت پائیں دنیا بھر میں, یاد رہے تو میرا سلام بھی عرض کر دیجئے گا. اب آپ نے ایک جنرل طور پر کہیں کہہ دیا یا کہیں لکھ دیا, تو کیا آپ کا یہ کہنا یہ لکھنا ہر اسلامی بھائی کے لیے عمل کرنے کی صورت پیدا کر دے گا, اور اب اس کا یہ کہہ دینا کہیں پر وہ کیا عمل کی صورت وہ اس کا کہنا درست ہو جائے گا؟ اب میں لکھ بھی دوں تو پڑھنا کس نے, پڑھتے تھوڑی ہیں, پڑھنے کا رجحان بہت کم ہے ہمارے سہ بھائیوں کا. آپ کے اطراف میں جو ہے نا ان میں ابھی کچھ نہ کچھ بےچارے پڑھ لیتے ہیں, باقی ان کو رسالے کا نام ہی نہیں پتا ہوتا ہوگا, یہ پڑھتے نہیں. اب میں لکھ دوں اور جس نے پڑھا نہیں وہ جا کر کے سلام اس کو پتا نہیں کہ میں نے کہا ہے, تو اب پھر وہ اشکال تو کھڑا رہا کہ اس کی بات یہ جھوٹ ہوئی کہ نہیں ہوئی, بات تو یہی آئی کہ میں نے کہا ہے. یہ تو رفیق الحرمین نے بھی رفیق الحرمین نے بھی جو آپ نے لکھ دیا ہے رفیق الحرمین میں بھی جو آپ نے لکھ دیا ہے تو رفیق الحرمین کا لکھا ہوا بھی اسی کے لیے اس کا مطلب ویلڈ ہوا نا, جس نے رفیق الحرمین میں یہ پڑھا ہے کہ مطلب آپ کی طرف سے اس بات کی درخواست ہے کہ جب بھی بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضری ہو تو میرا سلام عرض کر دیجئے گا, یا وہ 12 مرتبہ شعر پڑھنے کا جو آپ نے اس میں درخواست کی ہے وہ پڑھ دیجئے گا. اب اگر جس سے پڑھا ہے اس کے لیے میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں پاپا کہ جس طرح رفیق الحرمین میں بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ نے عرض لکھ دی ہے کہ جو یہ ابرائے وہ پڑھے گا تو ہی اس کے لیے جیسے آپ کے کہنے کے مطابق ویلڈ ہوا, تو اگر ایسی کوئی عبارت آپ کی طرف سے جیسے ابھی آپ ہیں ابھی جتنے مدنی چینل پر عاشقان رسول موجود ہیں اسلام میں موجود ہیں, اگر یہ آپ کی اس وقت یہ سارے کے سارے یہ الفاظ سن لیتے ہیں کہ جب بھی آپ کی کسی بزرگ کی بارگاہ میں دتا صاحب کی بارگاہ میں کہیں بھی حاضری ہو تو جب جب یاد رہے میرا سلام عرض کر دیجئے گا, اب کیا ان تمام سننے والوں کے لیے اس بات کی اجازت ہو گئی کہ وہ آپ کا سلام عرض کر دیں؟ کیونکہ یہ ایک میں ایک بطور مرید عرض کر رہا ہوں کہ اگر میں کسی اولیاء ولی کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں, کسی صاحب مزار کے پاس حاضر ہوتا ہوں, اور اگر میرے پاس یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے پیر و مرشد کا سلام قبول فرمائیے تو بس ایک ایسے ایک اندر دیکھ ایسے اس کو لگتا ہے کہ اس کو اچھا لگتا ہے. جیسے آپ کو ابھی جیسے یہ ہے نا کہ کوئی آ کر کہتا ہے کہ میرے نگران نے آپ کو سلام کہا ہے تو وہ اب اس کا جو بھی ہو اس کو اچھا لگتا ہے. اب حکم نہ حکم یا جواز عدم جواز پر آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس پر ایک غور کرنا چاہیے کیونکہ میرے اس طرح کہنے پر بھی مجھے مطلب اشکالات ہیں کہ ایک تو انہیں سلام جو ہے اس دیاد خوب کا باعث ہوتا ہے. اب جیسے کہ آپ کہہ دیں کہ بھئی ہمارے نگران نے آپ کو سلام بولا ہے, جبکہ نگران نے یہ کہا ہو کہ جس بھی اسلامی بھائی کو تم سلام کہنا چاہو میری طرف سے اجازت ہے. اب میں تو یہ سمجھوں گا کہ وایا نگران نے مجھے سلام بھیجا ہے. اچھا اب میں نگران کو پوچھوں گا آپ نے مجھے فلاں کے ذریعے سلام بھیجا تھا, وہ تو کہہ دے گا کہ نہیں میں نے تو اس کو نہیں کہا تھا. یہ جملہ بول کے بول گیا ہو کہ بھائی تم کوئی کل اختیار ہے ساری دنیا میں جس سے ملو سلام کہتے رہو, تو آیا یہ اس طرح کرنا مناسب ہے؟ کیونکہ میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے اس میں بزرگوں کے اس میں یا علادت کے اس میں, کہ ورنہ علادت لکھ دیتے نا, علادت بھی شاید لکھ دیتے اس طرح کے جملے. خیر علادت کا جملہ ہمیں نہیں ملا یہ اس کے غلط ہونے کی دلیل بھی نہیں ہے, ہماری نہیں ہے پہنچ یا علادت سے کوئی سوال نہیں ہوا ہوا جس کے ذمے میں ارشاد فرما دے. لیکن یہ کہ یہ عجیب سی صورت حال ہے کہ جس کو نہ جان نہ پہچان. اب ٹھیک ہے مزارات بھی ظاہر ہے کہ لاکھوں ہزاروں کروڑوں جتنی تعداد ہم گن ہی نہیں سکتے. اب وہ سب کسی کو بولنے کہ تم جب جب مزار پہ جاؤ اور دنیا میں جاؤ یا میرا سلام بولنا, تو آیا یہ بھی طریقہ ویلڈ ہے یا نہیں ہے کہ جب کہ میں نہ اس بزرگ کو جانتا ہوں نہ مجھے پتا ہے کہ یہ کون سا مزار ہے, کن صاحب کا مزار ہے, نہ وہ مجھے پہچانے کہ کس کا سلام دیا کون ہے یہ کیا ہے, تو ایسی صورت میں کیا مطلب کوئی میرے کہ سلکا نہیں پڑا کہ اس کا کیا وہ طے کیا جائے. ورنہ تو واقعہ یہ ہے تو آپ کا مشورہ تو مدینہ مدینہ ہے کہ کم از کم جتنوں کو یہ میرا پتا چل جائے وہ تو اگر کسی کو سلام کرے تو وہ تو اس جھوٹ میں مبتلا نہ ہو اگر اس پر وہ کذب کا حکم لگتا ہے. تو البتہ یہ کذب ایسا نہیں ہے کہ جس میں کوئی حق العبد غالباً تلف ہوتا ہو, لیکن بعض صورتوں میں ہو سکتا ہو بھی جائے کیونکہ سب کو ولی کی پہچان نہیں ہوتی, بزرگوں کی پہچان نہیں ہوتی. اب سب کو سلام بولتے رہو سب کو سلام بولتے کسی ننگ دھڑنگ ملنگ کو جا کے سلام بول کر آ گیا, پتا چلا کہ بھائی الیاس قادری ننگ دھڑنگ ملنگ کے بڑے بھائی مراسی میں سلام آ رہے الیاس قادری ہے, پتا چلا کہ وہ آستانے کی دو چار دیواریں اور مسجد قائم ہو گئی. تو یا کسی پی کر پہنچنے والے کو میرا سلام پہنچا دیا اس نے, بھائی اس کو بھی الیاس کے سلام آتے ہیں. اس کا ظاہر یہ ہے ہمارے سامنے تو یہ وہ لگے دم لگاتا ہے دم, حقیقت میں یہ محبت کے جام وہ پی رہا پھر یہ آنکھوں سے پلاتا ہے دوسروں کو. آپ کو کیا پتا چلا وہ پہنچا ہوا ہے, نماز نہیں پڑھتا تو آپ کے سامنے نہیں پڑھتا نا, تو مدینہ میں جا کے پڑھتا ہے, کبھی بغداد شریف میں پہلی سب میں کھڑا ہوتا ہے. آپ کو پہچان نہیں, آپ کو آنکھیں نہیں ہے, ہم تو اس اللہ والے کو جانتے ہیں. تو اگر ایسوں کو میرے سلام پہنچنے شروع ہو گئے تو پھر اپنے لیے آزمائش پا سکتے. صح. جو حکم شرعی ہو اگر یہ دارالافتاء کے اسلامی بھائی اگر کچھ اس میں رہنمائی فرما سکے. غور کر رہے تھے لیکن اب دیکھیں کیا. ہاں آئیں حافظ صاحب. باپو بات تو صحیح فرما رہے ہیں کہ یعنی جیسے اگر آپ اجازت عامہ دے دیتے ہیں تو اگرچہ اس کو اجازت ہو جائے گی لیکن وہی جو آپ کے خدشات ہیں وہ درست ہیں کہ جو آپ کی شخصیت ہے اس بنیاد پر پھر جو آگے مسائل کھڑے ہونے کے ہیں وہ واقعی ویسے ہی ہیں جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے. جزاک اللہ. اللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ظفر اقبال اتاری ضلع جہلم سے بات کر رہا ہوں. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ آپ کو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ کے کلاموں میں سے کون سا کلام سب سے اچھا لگتا ہے؟ جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہر کلام اچھا ہے. اب اس میں مطلب کیسے فرق کیا جائے, پھر ایک ذہن کی ایک نفسیات ہوتی ہے آدمی کی کہ ایک ہی کلام ہر وقت اچھا لگے یہ ضروری نہیں ہے. جیسے کہ مجھے ایک کلام اچھا لگتا ہو اور نعت خوانوں کو پتا چل جائے کہ بھائی فلاں کلام الیاس کو اچھا لگتا ہے, اب وہ یہی کلام پڑھتے ہیں مجلسوں میں محفلوں میں مدنی چینل پر, تو آپ بتائیے کہ اس کے اثرات سامعین ناظرین پر کیا مرتب ہوں گے. اچھا خود میں بھی ایک ہی کلام ایک ہی پڑھتا رہوں سنتا رہوں پڑھتا رہوں سنتا رہوں تو میرے اوپر نفسیات اثر کیا مرتب ہوگا؟ کیا مجھے جو پہلی بار وہ کلام پڑھا سنا اتنا ہی لطف ہر بار آتا رہے گا یا کچھ اس میں فرق پڑے گا؟ تو ایک مزاج ہے جس کو مطلب ہے کہ یوں سمجھے کہ ایک عربی مقولہ بھی ہے کل جدید لذیذ، ہر نئی چیز لذیذ لگتی ہے. تو کلام تو ماشاءاللہ وہ یوں کہہ سکتے کہ لاکھوں کلام نعت وہ شعرا نے لکھے ہوئے، لیکن ہر بار وہ جی چاہتا ہے کوئی نیا سنے. یہ آپ کو نعت خوان جو ہے نا ابھی جشن ولادت آ رہی ہے نا، تو یہ نیا کلام ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی نیا مل جائے. یہاں تک کہ بازوں میں میرے پیچھے لگ لگ کر پتہ نہیں کتنے دنوں کا کلام لکھوا بھی لیا ہے، ہمارے ان نعت خوانوں کو پتا بھی نہیں ہو جو منچ پہ بیٹھے ہوئے پیچھے لگ گئے تھے. بہت بہت کوشش کی کہ مطلب میرا آخر دو چار شعر موضوع کر دیا، ایسی سورس لگائی تھی کہ میں کیا کروں. تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے وہ پڑھے جاتے ہوں یا اب پڑھے جائیں گے یا وہ ان ٹائم پر مطلب مندر ہم پر آئیں گے، مندر چینل پر بھی آ جائیں گے. تو یہ ہوتا ہے کوالٹی ہوتی ہے کہ ہم کو نیا کلام چاہیے بالکل، یعنی کہ وہ نئی تخلیق ہو. اس کو بہت دن ہو گئے مگر یہ ہے جشن ولادت کے تعلق سے آ گیا میں نے کہا سنا. اچھا تو میری توجہ نہیں ہوگی تو نہیں نہیں وہ دوسرا تھا، جشن ولادت کا نہیں تھا. جشن ولادت پر تو میں تو اس کا مطلب مقتا سب بھول گیا ہوں، یہی آ کر لکھا ہے شروع کے دن سے میرا خیال اپنے آنے کے. یہ ہوتا ہے کہ نفسیات ہوتی آدمی کی کہ نیا کلام بیان بھی اگر ایک کی بیان روز روز ہوتا رہے تو کیا صورت ہوگی، یا امام صاحب وہی کی وہی صورتیں عشاء میں پڑھتے رہے. اللہ کے کلام میں ہم کیسے مطلب کہیں کہ کون سا کلام کم اچھا ہو کون سا زیادہ اچھا ہے، اللہ کا کلام اچھا ہی اچھا ہے. لیکن اب ایک ہی صورتیں پڑھتے رہے تو مقتدیوں کی پوزیشن کیا ہوگی، بڑھیں گے کم ہوں گے؟ بھلے بہت ہی خوبصورت آواز اور زینت القرآن ہو اور سورت الرحمن کے بڑے لہجے کے ساتھ تلاوت کرتا ہو، تو روز بد عشاء میں بھی یہی پڑھے، فجر میں بھی یہی پڑھے، مغرب کی تین رکعتوں میں بھی چند آیتیں اسی کے پڑھا کریں. آپ بتائیے مقتدیوں کا سلوک اس امام کے ساتھ کیا ہوگا. اچھا ویسے بھی یہ مسئلہ بھی عرض کر دوں کہ شرعاً یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ فرائض میں ایک ہی صورت روزانہ مسلسل پڑھی جاتی رہے، ایسا کرنا مکروہ تنزیہ ہے. دارالافتاءِ سنت اگر رہنمائی فرما دے کہ فرضوں میں ایک ہی صورت سورہ فاتحہ کے بعد وہ مسلسل روزانہ پڑھتے رہنا، یہ مکروہ تنزیہ ہے یا نہیں ہے؟ جی ہاں باپا جی، ہمارے سنت میں یاد پڑتا ہے کہ ایسا ہے. فرائض میں مکروہ تنزیہ ہے، نوافل میں ایسا حکم نہیں. ہاں جی میں فرائض کا ہی عرض کر رہا ہوں. جی جی، نوافل تو آدمی کوئلے میں پڑھ رہا ہے نا، فرائض عوام میں پڑھ رہا ہے. یہ بھی امام کے لیے بھی نہیں، یہ سب کے لیے مکروہ تنزیہ. لیکن میں اس سے قیاس نہیں کر رہا کہ لوگ بور ہوتے اس لیے مکروہ تنزیہ ہے، میں ایسے ضمن مسئلہ عرض کر دیا. یہ قیاس تو امام اعظم ابو حنیفہ کا چلے گا، میرا آپ کا نہیں چلے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اسی لیے مبلغین بھی نیا نیا بیان تیار کر کے بیان کریں گے نا تو زیادہ فائدہ ہوگا، فائدہ ہوتا ہے اس کا. ایک ہی بیان اگر وہ ہر بار کرتا رہے گا تو لوگ بھی اس سے دلچسپی لیتے نہیں ہیں، کچھ نہ کچھ اس میں تھوڑا تبدیلیاں ہوں. اور یہ نفسیات ہی ہر ایک سمجھتا ہے اس کو، میں نے کوئی نئی بات نہیں کہی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ. استغفر اللہ علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کے خلاف جان جاری رہے، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ محبتوں کے چور کفل مدین لگا رہے گا انشاءاللہ، سر پہ امامہ سجا رہے گا، پہ داری سجی رہے گی، سر پر زلفیں سجی رہے گی، اکثر نظریں حیا سے نظریں رکی رہیں گی انشاءاللہ عز و جل. عز و جل. شیطان کے خلاف جنگ جاری جاری انشاءاللہ. مسجد ولو تحریک جاری رہے گی جاری رہے گی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. حدیث پاک میں جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ عز و جل اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا. ایک اور حدیث پاک میں جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال اسے خوش کرے تو اسے چاہیے کہ اس میں استغفار کا اضافہ کرے. اللہ تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ استغفار کرنے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور توبہ کے تو کیا ہی کہنے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اسے گناہ کیا ہی نہیں. اور امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے کی جہاں بے شمار بہاریں اور برکتیں ہم دیکھتے سنتے ہیں انہی میں سے یہ بھی ہے کہ ہم اس میں توبہ کا تحفہ بھی لیتے ہیں اور الحمدللہ جو مرید نہیں ہوتے وہ امیر علیہ سنت کے ذریعے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ لے کے مرید بھی بن جاتے ہیں. لہذا میں امیر سنت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ ہم تمام ہی اسلامی بھائیوں کو مدنی چینل کے ناظرین کو غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مرید بھی بنا دیں اور ہمیں توبہ بھی کروا دیں. جو کسی اور کے مرید ہیں اور وہ امیر سنت کے سلسلے کا بھی فیضان لینا چاہتے ہیں تو آپ جب کہیں مرید ہوتا ہوں میں تو وہ کہیں طالب ہوتا ہوں میں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو آپ کے جامع شرائط پیر ہیں وہ پیر صاحب رہیں گے، امیر اہل سنت کے سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. تو باپا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم تمام اسلامی بھائیوں کو اپنا مرید بنا لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم محمد والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہب اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ غیبت چگلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے باجے بے پردگی وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہاتھ میں دیا دیا اور اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد سرکار بغداد حضور غوث پاک حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں کے ہاتھ میں دیا دیا اے اللہ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا السلام علیکم یا نبی اللہ صلاۃ والسلام علیکم یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر بابا جان محمد اسلم اتاری کھڑی شریف کشمیر سے آپ کر رہا ہوں. بابا جان میرے کزن میرے لیے مدینہ پاک سے چپلوں کا جوتیوں کا جوڑا لے کر آئے پہننے کے لیے. پوچھنا تھا کہ کیا اب مدینے سے آئی ہوئی جوتیاں میں استعمال کر لوں. اور دوسرا بابا جان کہ آب زمزم شریف جو ہے یہ اگر کھانے کے دوران ہم پیئیں گے تو کیا اب بھی ہمیں کھڑے ہو کر ہی پینا پڑے گا یا ہم بیٹھے بیٹھے بھی آب زمزم شریف پی سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غالباً وہ جوتی مدینہ شریف سے جی ہاں تحفے میں آئی ان کو جی ہاں پہننے نہ پہننے کے متعلق اس ہاں پہننا تو خیر یہاں جائز ہے وطن میں مگر وہ عقیدت کی بات ہے وہ پرانی بات ہے. ہم کچھ میرے ساتھ عیسائی بھائی تھے تو ایک عیسائی بھائی نے وہ بچوں کے لیے مدینہ شریف میں کچھ جوتیاں وغیرہ لی تو ایسی باتیں خوش طبعی کا ماحول تھا ہمارا اس وقت تو ایسی باتیں نکلی تھی تو میں نے وہ جوتیاں جو تھی نا جو بچوں کے لیے نئی نئی جوتیاں چھوٹی تھی مدینہ شریف جو لی تھی تو میں نے لے کر وہ سر پہ رکھ لی. اس کی جگہ تو یہ ہے یہ مدینہ کی جوتی ہے پھر وہ سمجھ گئے لے نہیں گئے مدینے میں یہ بچہ پہن کے پتہ نہیں کہاں کہاں جائے گا یار. تو مدینہ شریف کی جوتی تو اپنی جگہ میں مسلح پر ہوں مدینہ شریف کو پتہ چل جائے مسلح مدینے کا میرے کو کھڑے ہونے کا دل نہیں کرتا اس میں اپنے قدموں تلے کیسے اس کو لے لوں. یہ میرا اپنا ذہن ہے اگرچہ جائز ہے مدینہ شریف کے مسلح پر نماز پڑھنا میرے لیے تو ویسے آتے رہتے ہیں مسلح تو وہ مولانا ہے تسمی آتی ہے مسلح آتا ہے یہ ایک مسلح شہید ہو جائے گا تو یہ بدل دے گا دوسرا لگا کے فرتا رہے گا. یہ ایک تو ہم لوگوں کو مطلب ہے کہ ہماری کیٹیگری کو مسلح بہت آتے اور خوبصورت تسمیہ بھی آتی ہے حالانکہ مسلح کا استعمال خصوصاً میرے پاس تو نہیں ہے. میں تو فرش پر نماز پڑھتا ہوں مستحب بھی ہے کہ کوئی چیز بچھی بھی نہ ہو سجدے کی جگہ پر میری عادت ہی ہے الا کبھی مجبوری ہوئی نزلہ سخت ہے اور زمین پر تکلیف ہوتی ہے سخت ٹھنڈا فرش ہے سردی میں ایسے موقع پر اگر پڑھ لیا اس میں سجدہ کر لیا ورنہ معمول میرا کھلے فرش پر سجدہ کرنا ہے مستحب ہے یہ ثواب اس میں زیادہ ہے لیکن ہمارے اکثر مسلح پر لوگ سجدہ کرتے بھی جائز ہے. مجھے مطلب بہت مسلح آتے ہیں اللہ کرے میرے ناظرین میری بات سمجھ لیں. بہرحال یہ کہ مدینہ شریف کی جوتی کے لیے ادب یہی ہے کہ یہ بھی ادب بھی کہیں پڑھا نہیں اپنے ذہن میں سے آتا ہے کہ یہ جوتی جو ہے یہ مدینہ شریف میں ہی کسی کو تحفے میں واپس بھجوا دی جائے کہ یار اس کو وہاں استعمال کرنا. میں تو مدینہ شریف کی کھجوروں سے بھی کھانے سے ہمت نہیں کرتا یار کہ یار یہ پھر دانتوں میں اور اس کے ذرات بھر جاتے ہاتھ میں چکناہٹ لگ جاتی ہے. تو اس طرح یہ کہ پھر وہ کلی کریں گے تو یہ پلی میں کھجور مدینہ کے ذرات جو وہ نکلیں گے اور پتہ نہیں وہ کہاں کہاں پہنچیں گے, تو اس لیے مطلب وہ ہمت نہیں ہوتی کہ مدینہ شریف کی کھجور بھی یہاں کھائی جائے اپنے وطن میں. تو یہ میرے اپنے مطلب یہ جذبات ہیں, شرم کوئی حرج نہیں کھجور مدینہ کی کھائے تو. اس طرح آب زمزم کا انہوں نے سوال کیا, تو آب زمزم بھی اگر انہیں کھڑے ہو کر پینا اچھا ہے, سنت ہے, مستحب ہے, ثواب کا کام ہے. اگر بیٹھ کر پیتا ہے آب زمزم تو گناہ گار نہیں ہے, نہ بغیر کسی مجبوری کے سستی کی وجہ سے بیٹھ کر پی لیا تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے اس میں, نہ ایک ثواب سے محرومی ہے اس کی, تو گناہ نہیں کہیں گے اس کو, جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد باپا وہ کچھ بتا دیں نا, وہ کل بھی عرض کی تھی آپ کو بلڈ پریشر کے بارے میں کہ سردیوں میں عموماً بلڈ پریشر جیسے کہ برس آ جاتا ہے لوگوں کا, تو اس کے متعلق اگر کچھ احتیاطیں یا مدنی پھول ہوں کہ اس یہ کہاں تک درست ہے, کیونکہ سردیاں ہیں تو بلڈ پریشر کے مریضوں کو اس سے امید ہے کہ فائدہ ہوگا, اور دیکھا یہ جا رہا ہے اس وقت کہ بلڈ پریشر کے حوالے سے لوگ جیسے کہتے رہتے کہ ہم کو بلڈ پریشر ہو گیا, بلڈ پریشر ہو گیا ہے. پہلے اتنا زیادہ بلڈ پریشر پتہ نہیں سنا تھا نہیں سنا جاتا تھا, آپ کو زیادہ اس کا علم ہوگا, جو بہت سارے لوگ آپ سے ملتے ہیں مریض تو زیادہ تر آپ سے ملتے بھی ہیں آپ کو پتہ ہے. تو آخر یہ سردیوں میں بلڈ پریشر کے حوالے سے آپ کے پاس کیا مدنی پھول ہے؟ سردیوں میں بڑھتا ہے بلڈ پریشر, گرمیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ پسینہ نکلتا ہے, پسینے کے ذریعے نمکیات کچھ نہ کچھ خارج ہو جاتے ہیں, شاید اس وجہ سے گرمیوں میں بلڈ پریشر کی شکایت قدر کم ہو جاتی ہوگی. سردیوں میں پسینہ نکلتا نہیں, سردیوں میں یہ جو مسام ہے نا جلد کے کھال کے اپنی, یہ بند ہو جاتے ہیں, پسینہ نہیں نکلتے, قدرتی نظام ہے. بہت ہی آدمی مشقت کرے پسینہ نکل آئے تو ایک الگ بات ہے, جنرلی نہیں نکلتا. اب یہ بلڈ پریشر بڑھتا کیسے, اس کا مرض کیسے لاگو ہوتا ہے؟ عام طور پر عوامی تو یہی بات ہوتی ہے کہ ٹینشن کی وجہ سے اس کو بلڈ پریشر کا مرض ہو گیا, بیچارے کو فکرے بہت ہیں اور ٹینشن بہت ہے اس کو. چلو ٹینشن کی وجہ سے بھی بڑھتا ہے, سمجھ میں آتا ہے بڑھنا اس کا, لیکن اصلی جو اس کا سبب ہے نا, جو مطلب میں نے سمجھا ہے, یہ اس کا سبب وہی ہے کہ وہ ڈٹ کے کھانا, کیونکہ وہ جب زیادہ کھائیں گے تو زیادہ نمکیات بھی پیٹ میں جائیں گے, چاہے زیادہ چکناہٹ بھی پیٹ میں جائے گی, زیادہ مٹھاسیں بھی پیٹ میں جائیں گی, تو اس طرح زیادہ کھانے سے یہ اپنے بلڈ پریشر جو ہے یہ ہائی ہوتا ہے, کہ جب یہ کہ نمکیات زیادہ چلے گئے تو اب یہ اس کے خارج ہونے کی جو اسپیڈ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن جب وہ زیادہ غذا چلی جاتی ہے نا تو وہ اسپیڈ کم ہو جائے گی اخراج کی, کیونکہ وہ پھنسے گی نا, ہر جگہ اٹکے گی پھنسے گی, اور اگر تھوڑی چیز ہوگی تو فوراً نکل جائے گی. اب جیسے کہ آپ اپنے چھت کے پرنالے کے منہ پر پانی کا ایک گلاس اونڈیل دو تو وہ فوری طور پر نیچے بہ جائے گا اور خالی ہو جائے گی جگہ, اور اگر وہاں آپ پورا ڈرم اونڈیل دو پرنالے پر, پرنالے کا سوراخ تو وہی رہے گا نا, اب کیا وہ آپ کے پرنالے کے منہ پر پانی تھوڑا جمع ہو جائے گا, اور آہستہ آہستہ بھی اپنی ترکیب سے وہ بہتے بہتے بہتے بہتے جب خالی ہوگا تب خالی ہوگا. تو یوں اگر پیٹ میں غذا جب زیادہ جائے گی تو اس کے اخراج کے رستے تو ظاہر ہے مخصوص ہے, پھر اس کے اندر کا جو مشینری ہے وہ مخصوص ہے, اس کی ایک مخصوص طاقت ہے, اس کی کیپیسٹی ہے, تو جب اس پر بہت زیادہ پڑے گا تو وہ اس کا جو نظام سست پڑے گا, پر نالے کا نظام تو پھر بھی درست رہتا ہے, یہ نظام جو نا ہمارا یہ مزید ڈسٹرب ہو جاتا ہے نظام, اور اس میں پھر رکھنا اندازی ہوتی ہے. اب جیسے کہ ہاضم لعاب آخر اس کی بھی ایک مقدار ہے, تو اب زیادہ کھایا تو اس کے لیے ہاضم لعاب کی زیادہ حاجت پڑے گی, تو وہ اپنی مقدار سے زیادہ وہ بدن لائے گا نہ سے تو پرووائڈ کیسے کرے گا. اسی طرح چباتے بھی کم ہے, تو جب چبائیں گے نہیں تو جو زبان کے نیچے ہاضم لعاب ہے وہ اس میں منہ میں وہ غذا میں حل ہوگا نہیں, اس کے ساتھ وہ پیٹ میں اس کے بغیر یہ غذا جائے گی, تو اب ظاہر ہے کہ وہ اندر جو نظام ہے اس کو اس سے تکلیف ہوگی. اور مطلب کام خراب ہوگا. آپ کو مہندی لگانی ہوتی ہے تو مہندی پہلے سے بھگوتے ہیں کچھ دیر کے لیے, پانی کی مقدار ایک مخصوص وغیرہ پھر لگاتے ہیں. اگر آپ مہندی ایک دم جلدی بوتے آپ کو سوکھی سوکھی چھڑک لیں تو کیا رنگ دے گی آپ کو, رنگ تو نہیں دے گی, رنگ میں بھنگ کرے گی اور مسائل کھڑے کرے گی. تو یہی پیٹ کا حال ہے کہ مسائل کھڑے کرتا ہے, پھر یہ غذا جا کر بغیر چبائے کے جاتی ہے مسائل کرتی ہے. تو آج کل کھانا تو کسی کو آتا نہیں ہے, جنرل بات کر رہا ہوں, عموماً کھانا نہیں آتا, نبالا بڑا کم چبانا, پھر اپنی طاقت سے زیادہ کھاد ڈالنا ہرس کی وجہ سے, تو پھر اب بہت ساری بیماری ہوتا سر, بلڈ پریشر کی بھی تشریف آوری ہو جاتی ہے. اور بلڈ پریشر جو ہے یہ خالی بوڑھوں کو نہیں ہوتا, جوانوں کو بھی ہوتا ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. کافی نوجوان اس پر مبتلا ہے جو کھانے پینے کے شوقین ہوتے ہیں تو بےچارے وہ اکثر پھنس جاتے ہیں اس میں. تو اب بلڈ پریشر جو آ گیا, یہ بلڈ پریشر ایک بار جب راستہ دیکھ لیتا ہے نا پھر یہ آسانی سے اس سے جان چھوٹتی نہیں ہے. ڈاکٹروں کا کہنا یہ کہ جب بلڈ پریشر کی دوا شروع کرو تو اب یہ کہ پھر زندگی بھر اس کو اب جاری رکھو, بھلے بازار نارمل ہو جائے مگر جاری رکھے کہ کبھی بھی یہ وہ چھولگا لگا کر وہ شریان دماغ کی جو نس ہے یہ پھاڑ سکتا ہے, وہ بندہ مر سکتا ہے. تو بلڈ پریشر کے مرض کو اطباء قاتل بیماری کہتے ہیں, یہ بیماری قاتل ہے اور دھوکے باز بیماری بھی ہے. یہ اچانک یہ ایک دم جمپ لگاتا ہے, اچھا خاصا آدمی صحیح ہو جاتا ہے اور ایک دم جمپ لگاتا ہے بستر میں یا پھر کندھوں پہ سوار ہو کر قبرستان میں. ایک اسلامی بھائی ہوتے تھے, بےچارے بہت محبت کرتے تھے اپنے ماحول سے بھی وابستہ تھے, تو یہ اپنے ان کو بھی بس بےچاروں کو بلڈ پریشر تھا, کھانے پینے کا جذبہ بہت تھا, وہ بھی مجھے پتا ہے ان کا شوق تھا. تو اب بلڈ پریشر بھی ہائی تھا, دوائیں بھی کی بےچاروں نے, پھر وہ نارمل ہو گیا تو یہ سمجھا کہ مجھے ٹھیک ہو گیا, انہوں نے دوا چھوڑ دی اور پرہیزی کی رسی ڈھیلی کر دی, کھانے پینے کی طرف تھوڑا متوجہ ہوئے. اب ان کی جس ملک میں یہ سروس کرتے تھے ان کی سیٹ جس دن تھی نا اسی دن ان کو برین ہیمریج ہو گیا, دماغ کی شریان جو تھی پھٹ گئی, اور یہ ایئرپورٹ کے بجائے اسپتال میں پہنچ گئے. میں ان کو دیکھنے گیا تھا لیکن بس وہ جب دماغ کی نس پھٹتی ہے تو اس میں کوئی بچتا ہے, بےچارے فوت ہو گئے, اللہ ان کی مغفرت کرے, غریب کی رحمت کرے. وہی مجھے بتایا گیا کہ دوائی چھوڑ دی تھی اور یہ پرہیزی بھی چھوڑ دی تھی ساتھ میں, یہ بےچارے دنیا سے چلے گئے, اللہ ان کی مغفرت کرے, غریب کی رحمت فرمائے. تو اس لیے بلڈ پریشر کا معاملہ ایسا کہ اس میں زندگی بھر اگر دوائی شروع اول تو دوائی شروع نہ ہو, اس کو پرہیز سے کنٹرول کرے فرسٹ اسٹیپ پر, فرسٹ اسٹیج اس کا یہی جب آئے تو اس کو دوا شروع نہ کرے. سمجھدار ڈاکٹر فوراً دوا نہیں دے گا, اناڑی ہوگا فوراً دوا ٹھوک دے گا اور پھر مریض جو ہے یہ مرا. ہاں اگر واقعی اتنا ہائی ہے کہ وہ پرہیز سے کنٹرول اب نہیں ہوگا تب تو ڈاکٹر کی مجبوری ہے کہ وہ دوا دے گا, اس میں ماہر ڈاکٹر بھی دوا دے گا کہ یہ مجبوری ہے کہ پانی سر سے اونچا چلا گیا. ورنہ اگر تھوڑا سا مرض ہو نا تو اس میں وہ آرام کی ٹیبلٹ وغیرہ دیتے کہ سوئے گا تو آرام کرے گا تو صحیح ہو جائے گا, ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو خیر اب بلڈ پریشر کی دوا شروع ہو گئی تو یوں سمجھ لو کہ اب عمر بھر دوا پینی ہے اور پرہیز ہی رکھنی ہے. پرہیز ہی نہیں رکھو گے تو مت بولنا, نمک کی پرہیزی اور تیل گھی چکناہٹ کی پرہیزی یہ مسٹ ہے. اپنے کو غصے سے بچانا ہے, ٹینشن سے بچانا ہے, غصے میں بھی وہ بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے اور دماغ کی طرف جب غصے کے اثرات پہنچتے ہیں نا تو برین ہیمریج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. تو اب یہ کہ غصے سے آدمی بچ نہیں سکتا, آ جاتا ہے آدمی کو, بے اختیار آ جاتا ہے. لیکن ذہن بنانا چاہیے کہ اب غصہ جو ہے نا میرے لیے ایک جان لے والا بن جائے. بہت پہلے ایک عیسائی آیا کرتے تھے شہید مسجد میں, جن دنوں میں ہوا کرتا تھا, تو ان کا انتقال ہو گیا تو میں گیا تھا تعزیت کے لیے, تو مجھے بتایا گیا وہ گھر میں کسی بات پر ان کو غصہ آ گیا اور ایسا غصہ آیا کہ ان کا ہارٹ فیل ہو گیا. تمہارا یہ کہ یہ غصہ جو ہے اس کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے, ان لمٹ ہر چیز نہیں ٹھیک, کوئی بھی چیز ہو لمٹ کے اندر ہو. تمہارا یہ کہ وہ جب بلڈ پریشر اگر گلے پڑ گیا نا تو اب بھی پرہیز اسے کنٹرول ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ اس کا بھی مجھے تجربہ ہو گیا ہے کہ مجھے بھی بلڈ پریشر ہو گیا تھا اور برسوں تک رہا وہ, لیکن جب پیٹ کا قفل مدینہ کتاب لکھنے کی ترکیب بنی تو اپنا بھی ذہن بنا کچھ. پہلے کوششیں کرتا تھا لیکن وہ بس ہمت ہار جاتا تھا, لیکن بعد میں مطلب الحمدللہ ہمت آ گئی تو بہت کچھ کنٹرول ہو گیا, بہت سارے امراض چلے گئے جن میں یہ بلڈ پریشر کا بھی کچھ یعنی کہ عرصہ لیا, ٹائم لیا, کافی ٹائم لیا. کافی ٹائم لینے کے بعد میرا بلڈ پریشر بھی نیچے آنا شروع ہو گیا. اب ڈاکٹر سے مشورہ کیا اپنے کارڈیولوجسٹ سے, پھر ان کے مشورے سے میرے وہ یہ دوا ایک دم نہیں چھوڑی جاتی بلڈ پریشر کی, تھوڑی تھوڑی تھوڑی کر کے ان کے مشورے سے ڈاکٹر کے میں نے وہ دوا سے جان چھڑا دی. الحمدللہ اس کو بھی چند سال ہو چکے, اب بلڈ پریشر میرا ہائی نہیں ہوتا. اللہ کی رحمت, اس کا کرم ہے, اللہ نظر بد سے بچائے. اس سے پتا چلا کہ وہ بھلے ڈاکٹر بولتے کہ یہ قبر تک ساتھ جائے گی دوا, لیکن اس کا بھی حل ہے کہ ہو سکتا ہے قبر سے پہلے ہی وہ ٹاٹا کر دے اپنے گھر میں جاتی ہوں, میری ڈیوٹی ختم ہو گئی. تو یہ اس کا حل پیٹ کا قفل مدینہ ہے, دوائیں نہیں, دواؤں کے سائڈ افیکٹ اپنے ہوتے ہیں جو بالکل آدمی کو ایک سے دوسرے میں ڈال دیتے ہیں بارہا, ایسا ہوتا ہے. تو علاج بالغذا جو ہوتا ہے نا وہ اچھا ہوتا ہے. تو آئیے میں آپ کو کچھ مزید اس میں مدنی پھول عرض کروں بلڈ پریشر کے تعلق سے, اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ. خیر الناس من ينفع الناس, کہ لوگوں میں بہتر وہ ہے کہ جو لوگوں کو نفع پہنچے. تو بلڈ پریشر میں لیکن جب ہائی ہوتا ہے تو شریانوں کی لچک ختم ہو جاتی ہے, یہ جو اپنی نسیں ہیں نا خون کی رگیں, ان میں لچک کم ہو جاتی ہے, میں سختی آ جاتی ہے, یا مخصوص مادوں کی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے, گاٹے چھوٹی چھوٹی یہ نسوں میں کہیں سے انہیں بن جاتی ہے اندر, تو یہ رکاوٹیں ڈالتی ہیں. اور ان دونوں صورتوں میں شریانوں میں پھیلاؤ پیدا کرنا ضروری ہوتا ہے. ذرا کنکری یا کوئی چیز اندر اٹکے گی تو اب اٹکے گی تو نکلے گی کب, جب یہ اندر سے پھیلیں گی, ورنہ تو وہ تکلیف دیتی رہے گی. تو اب ان شریانوں کو پھیلاؤ کے لیے لہسن جو ہے اس کا کردار بہت زبردست ہے. لہسن کے استعمال کا طریقہ میں بہتر طریقہ یہ کہ دو تین کلیاں صبح کے وقت کوٹ کر, سردیوں میں وہ نارمل دودھ میں, سردیوں یعنی ہاں لہسن کی دو تین یا سوکھے وقت کوٹ کر سردیوں میں دودھ کے اندر, اور گرمیوں میں آدھی پیالی دہی میں ملا کر استعمال کیا جائے. اچھا لہسن کا جو یہ بو بیٹھ جاتی ہے منہ میں, تو اب جب بو بیٹھ گئی تو نماز نہیں پڑھ سکیں گے, یعنی بہتر یعنی کہ کراہت ہے اس میں کہ نماز نہ پڑھی جائے, اللہ رسول کا نام نہ لیا جائے اس میں, کہ یہ ادب کے خلاف ہے. منہ بدبو دار ہے اور بدبو آ رہی ہے اور مسجد میں داخلہ تو حرام, جب تک بو آتی رہے گی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا. تو بو زائل کرنے کا طریقہ ٹپ کی کتاب میں پڑھا کہ اگر لہسن کھا کر, کچا لہسن, پکے لہسن میں بو نہیں ہوتی, کچے میں, کچا لہسن کھا کر کچھ دودھ پی لیا جائے تو دودھ جو ہے وہ لہسن کی بدبو کو زائل کر دیتا ہے, دور کر دیتا ہے. اس کا تجربہ نہیں ہے میرے کو, وہ پڑھا ہے میں نے. اگر بی پی شدید ہائی نہ ہوتا ہو, یعنی تھوڑا تھوڑا بی پی اگر کسی کو ہوتا ہے یعنی بلڈ پریشر, تو کوئی سی پیشاب آور غذائیں مثلا مولی ہے, اس کے پتے, خربوزہ, تربوز, ککڑی یا کھیرا مناسب مقدار میں کھا لیا جائے, انشاءاللہ عزوجل کھل کر پیشاب آنے کی صورت میں آرام آ جائے گا. ویسے بھی ہائی بلڈ پریشر میں جب پیشاب آتا ہے تو قدر کمی ہوتی ہے بلڈ پریشر میں, اور یہ ڈاکٹر جو بھی دوائی دیتے ہیں نا یہ پیشاب آور ہوتی ہے بلڈ پریشر کے مریض کو, تو یہ بیچارے کو یوں پیشاب کی تکلیف بڑھتی ہے بلڈ پریشر کے مریض کو. تازہ پودینہ, تازہ لہسن, تازہ ادرک اور انار کے دانے, ان چاروں کو کوٹ کر چٹنی بنا لیجئے, نمک مت ڈالیے, کھانے میں استعمال کیجئے, انشاءاللہ عز و جل مفید پائیں گے. لہسن, پودینہ اور انار کے دانے دل کی بیماریوں کے لیے فائدہ مند ہیں. البتہ یہ چٹنی ہو جائے بدبودار لہسن کی وجہ سے, تو یہ کھا کر مسجد میں جانے سے پہلے منہ صاف کرنا پڑے گا, اور یہ گھنٹوں بدبو جاتی نہیں ہے, کوئی اس میں حکمت عملی کرنی پڑے گی کہ جس سے بدبو چلی جائے. جیسے ایک تو دودھ والی میں نے ترکیب آف کورس کی, دوسری بھی کوئی سی خوشبودار چیزیں استعمال کر لی جائیں, یا کوئی ایسا پیسٹ یا کوئی بھی چیز استعمال کر لی جائے کہ جس سے منہ کی بدبو چلی جائے, اور یہ باقاعدہ ایگزام کر کے کہ منہ کی بدبو گئی کہ نہیں. حلق سے آپ کچھ سانس نکالیں گے نا اپنی یوں, تو بدبو ہوگی تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو عام طور پر جو یہ چٹنیوں میں اور جس میں مرض نہیں ہوتا, ویسے عام طور پہ جو کھاتے ہیں چٹنیاں, ان میں یہی ہے کہ ایسی چٹنی سب نماز کی وجہ سے بچنا اچھا ہے. اگر نماز کے لیے جانے کا وہ ٹائم ہے, ایسے وقت کھائے کہ جب نماز کا ٹائم نہ ہو. لیکن پھر بھی اس میں یہ پرابلم ہے کہ لہسن یا اس طرح کی بدبودار چیزیں کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کو فتح فیض الرسول میں منع کیا گیا ہے. اب یہ کہ اس لیے بسم اللہ سے محرومی, یہ بھی ایک مطلب ظاہر ہے کہ مزہ نہیں آتا. ہائی بلڈ پریشر کا مریض ٹیبل سالٹ یعنی نمک جو ہے یہ استعمال نہ کرے, جو خوردنی نمک کہلاتا ہے ٹیبل سالٹ, بلکہ اس کی جگہ لو سالٹ استعمال کر سکتا ہے. لو سالٹ یہ ہمارے معاشرے میں آسانی سے ملتا نہیں ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا, اس کا ٹیسٹ بھی ہر عام نمک کی طرح نہیں ہوتا, اور صحت مند کے لیے اس کی حاجت بھی نہیں ہے. یہ صرف ہی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے. تو یہ اس ٹیبل سالٹ کی کسی حد تک کمی پوری کر کے غذا میں ٹیسٹ لے آتا ہے, ورنہ بالکل ہی اگر نمک نہ ڈالا جائے تو غذا بالکل مطلب بدمزہ رہتی ہے. تو اس لیے بلڈ پریشر کے مریضوں کو لو سالٹ استعمال کرنا چاہیے. اگر آپ جانتے بھی ہو کسی کو کہ وہ نہیں کرتا تو اس کو آپ مشورہ دے تو کوئی حرج نہیں ہے. ڈاکٹر مشورہ دے, ہر ڈاکٹر مشورہ نہیں دیتا, ان کو بھی شاید پتا نہیں, یہ اتراب نہیں سالٹ جتنا بناتا ہوں. تو نمک وہ نمک کی جگہ اگر لیمو استعمال کیا جائے تو غذا پر چھڑکا جائے تو بھی کچھ نہ کچھ ٹیسٹ پیدا کر دیتا ہے. کسی بڑے کا گوشت نہ کھائے, اب کسی ماہر کے مشورے سے اپنی عمر کے حساب سے کچھ نہ کچھ ورزش کرنی چاہیے. روزانہ کم و بیش پونے گھنٹہ پیدل چلے, پانی کا استعمال زیادہ کیجیے, پھل سبزی اور مچھلی کا استعمال بھی زیادہ ہو, پیٹ کا قفل مدینہ لگائیے یعنی بھوک سے کم کھانے کی عادت بنائیے. بی پی کے ساتھ ساتھ بہت سے دیگر امراض بھی صحیح ہو جائیں گے اور آئندہ بھی بیماریوں سے بچیں گے انشاءاللہ عز و جل. ویجیٹیبل گھی, مکھن, دودھ اور دہی کی ملائی اور ہر طرح کی چکنائی سے پرہیز کیجیے. یعنی دودھ تو پی سکتے ہیں لیکن اس کی ملائی, یا دہی بھی کھا سکتے ہیں لیکن اس کی ملائی, اس سے پرہیز ہی کرنی ہوگی کیونکہ یہ چکنائی ہے. ایک نئی طبی تحقیق کے مطابق سرخ ٹماٹر کا استعمال ہائی بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کی سطح کو کم کرتا ہے. کچے کھانے کے مقابلے میں ٹماٹر پکا کر کھانا یا اس کا پیسٹ استعمال کرنا زیادہ مفید ہے. ٹماٹر کا 50 گرام پیسٹ روزانہ استعمال کرنا دل کی بیماریوں سے بچاتا ہے. ایک حالیہ طبی تحقیق میں یہ آسٹریلیا میں جو کی گئی, آسٹریلیا میں کی جانے والی تحقیق کے مطابق ٹماٹر میں پائے جانے والے جزو لائکوپین کی روزانہ 25 ملی گرام مقدار خون میں چکنائی کی سطح کو 10% تک کم کر سکتی ہے. ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ٹماٹر کو پکا کر کھانا یا اس کا پیسٹ استعمال کرنا کچے ٹماٹر کھانے سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. کینیڈین ماہرین نے کہا ہے کہ روزانہ سیب چھلکے کے ساتھ کھانے سے بلڈ پریشر کی بیماری سے بچاؤ ممکن ہے. سیب کھانے کے مزید بھی فوائد ہے کہ یہ جسم کو توانائی مہیا کرتا صحت اچھی رکھنے کے لیے یہ سیب جو ہے یہ قدرت کا بہترین تحفہ ہے. بلڈ پریشر کے مریض کو چاہیے کہ روزانہ نماز عصر کے بعد سورۃ الفلق اور سورۃ الناس 3-3 بار اول آخر ایک ایک بار درود شریف پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے, انشاءاللہ عزوجل فائدہ ہوگا. کدو شریف ابال کر چند روز تک اس کا پانی نہار منہ ایک کپ پینا, ہائی بلڈ پریشر کے لیے بے حد مفید ہے. امرود بلند فشار خون یعنی ہائی بلڈ پریشر سے بھی بچاتا ہے. اس میں فائبر کی مقدار بھی کافی ہے, اس کی وجہ سے یہ بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کی سطح کو نارمل کرتا ہے. دل کی بیماری اور ہائی بی پی کے مریضوں کے لیے امرود انتہائی مفید پھل ہے. آج کل اس کا سیزن بھی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی اشعار کی تکرار بابا مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم می سبحان اللہ میم سے. بابا مدنی کسوٹی نہیں ہو گیا ایسی؟ ہاں مدنی کسوٹی تو بھول ہی گیا میں. ناظرین منتظر ہوں گے. جزاک اللہ. میں آ رہا ہوں 8 منٹ, 8-9 منٹ آج لیٹ ہو گئے, اس لیے میں نے فوراً میں توجہ ہی نہیں کی میری. یہ ختم کیا دیکھا تو 10:38 آپ کیا ہو گئے. مدنی چینل کے شخصیت میں نے سوچ لی. سبحان اللہ. شاہد بھائی بن نبی صاحب مائک ہے. میرے ذہن میں جو شخصیت ہے بتائیے کون سی ہے. 19 سوالات ہیں, اس میں سوال کرنا ہے اور بوجھنا ہے کہ کون سی شخصیت امیر علیہ سنت نے سوچی ہوئی ہے. مدنی کسوٹی ہے جی. شاہد بھائی کیا وہ وصال فرما رہے ہیں؟ نعم. شیخ طریقت ہیں. اس حوالے سے شہرت نہیں ہے. ان کا مزار شریف تقریباً علماء کو خلافتیں حاصل ہوتی ہیں, مگر وہ پیری مریدی ان کی لائٹ میں نہیں ہوتی. بات کرتے بھی ہیں مگر لائٹ میں نہیں ہوتے. حالانکہ بعضوں کا تو ہستی بہت بڑی ہوتی ہے, لیکن جیسے امام اعظم کی ہستی وہ چھوٹی تو نہیں ہے. پیری مریدی ان کی شہرت نہیں ہے ان کی کہ آپ پیری مریدی فرماتے تھے, لیکن بڑے بڑے بڑے بڑے پیر ان کے مقلد تھے. بے شک. بہرحال تو وہ جواب میں نے دے دیا آپ کو کہ ان کی پیری مریدی کی شہرت نہیں ہے. ان کا مزار شریف ہند میں ہے. بہت جی. ان کا مزار شریف ہند میں ہے. جی نہیں. تین سوال ہو چکے. ان کی وفات 1000 سال پہلے کی ہے یا بعد کی؟ 1000 سال پہلے کی ہے. کتنے سال؟ 1000 سال کے بعد. ہزار. اچھا 1000 سال. 1000 سال پہلے کی ہے یا بعد کی؟ یہ پہلے کی یا بعد کی؟ شخصیت 1000 سال پہلے کی یا بعد کی, یہ سوال کر رہے ہیں. وصال 1000 سال سے پہلے کی ہے. چار سوال ہو چکے. ابا وہ سعید زادے سید تو ہے ماشاء اللہ. علم حدیث کی وجہ سے مشہور ہیں؟ جی نہیں. لا. ان کو شہادت نصیب ہوئی ہے؟ جی سبحان اللہ، سات سوال ہو چکے ہیں. وہ فقہ کے امام ہیں، مسجد کے امام، فقہ کے امام. جی باپ، اس تعلق سے شہرت نہیں ہے، یا اللہ، بلکہ نہیں کہہ سکتا کہ فقہ کے امام نہیں. آٹھ سوالات ہو چکے ہیں. باپا آج لگتا ہے وہ سابی کا یا حنفیوں امام اعظم کی طرف ان کا رخ تھا. اب میرا خیال یہ ہے باپا وہ آگے پیچھے، باپا عربی ہیں. جی لبیک، عربی ہیں، صحابی ہیں. لبیک سبحان اللہ. چلیے صحابی بھی ہیں اور شہید بھی ہیں. بدر میں بھی بہت سارے شہید ہوئے تھے، احد شریف میں بھی شہید ہوئے تھے، کتنے خدمات ہوئے. سرکار کو ان سے بہت پیار، شہید تو نہیں ہے. کربلا میں بہت سارے شہید ہوئے تھے جی، شہیدوں کی تعداد تو بہت ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت پیار تھا ان سے. بے شک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر امتی پیارا ہے، وہ بھی بہت پیارے تھے، کوئی شک نہیں ہے. گیارہ سوال ہو چکے ہیں. ابھی یہ دیکھیں گے، یہ سوال کرتے کرتے کرتے کرتے آخر وہ وہاں پہنچ گئے ہیں کہ وہ جماعت صحابہ تک تو پہنچ گئے، شہید ہوئے یہاں تک پہنچ گئے، اب دیکھیں آگے کہاں تک پہنچتے ہیں. ان کی شہادت مدینہ شریف میں ہوئی تھی. شہید شہادت مدینہ شریف میں، ہاں مدینہ شریف میں ہوئی تھی شہادت. شہادت مدینہ شریف میں ہوئی، ان کی شہادت زہر کی وجہ سے ہوئی تھی. لبیک سبحان اللہ. بارہ تیرہ سوال ہو چکے. جی باپا، سرکار نے ان کے بارے میں فرمایا کہ مولانا نے عقل نہیں دی یار، منڈا ناچی تھا مولانا نے خبر میں کتنا عقل بتا رہی تھی. ماشاء اللہ، سرکار نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ مجھ سے ہیں. آپ تیرہ میں پہنچ چکے ہیں سبحان اللہ. انیس پورے کرنے، انیس پورے کر لیں بابا. جی جی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام رکھا تھا. لبیک سبحان اللہ. اب تو میرے ناظرین بھی کافی پہنچ گئے. حاضرین پہنچ گئے تو بھائی ناظرین کون کون پہنچ گئے؟ حاضرین تو حاضرین سارے پہنچ گئے تقریباً، ماشاء اللہ. مائک پر بولے تب پتا چلتا ہے کہ پہنچے کہ نہیں پہنچے. جی بابا، آپ تو اٹھاتے ہیں ابھی تو پوچھ لیتے ہیں بابا. نہیں ابھی وہ پورا سوالات نہیں کرنے، پورے. جی بابا ہو گئے پورے، نہیں چودہ سوال ہوئے. حضرت علی کے صاحبزادگان میں سے ہیں. لبیک سبحان اللہ. پندرہ سوال ختم. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں تھیں ان میں سے کسی کے بیٹے تھے؟ لا لبیک لبیک سبحان اللہ. انہوں نے 6 مہینے خلافت بھی فرمائی ہے. لبیک سبحان اللہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے صلح فرمائی تھی. لبیک. امام حسین سے بھی ان کا رشتہ تھا. لبیک سبحان اللہ. تو اس کا مطلب یہ وہ تھے جن کے بارے میں ارشاد ہوا کہ یہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کروائے گا. سبحان اللہ. لبیک کیا بات ہے. 19 سوالات ہو چکے ہیں. حاضرین میں سے کون بتائے گا؟ ابھی حاضرین تو پوچھ لیجیے. حاضرین میں سے کون بتائے گا؟ مدینہ. مدینہ مدینہ. یہ جیکٹ والے سلائی پہ جاؤں گا ان کے پوچھ جاؤ. جی جی ہاں. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ. کون کون متفق ہے ان سے؟ سارے متفق ہیں. سبحان اللہ. ابھی نہیں ہے سب کا اتفاق. ابھی نہیں ہے سب کا. رکھ دے دوچے عزت کو سلام وہ حسن مجھے تبا سید الاسخیاء. رکھ دے دوچے عزت کو سلام. سبحان اللہ. باپا یہ جواب صحیح ہے؟ جواب درست ہے. سبحان اللہ. اب 12-13 میں پہنچ گئے تھے یہ تو. پہلے سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تھے. پھر مدینہ شریف کا جب ذکر ہوا نا تو بتی جل گئی. ماشاءاللہ. ویسے بہت ہی اہم ترین شخصیت کا نام آپ آج مدنی کسوٹی میں لے کر بابا آئے. اور اس طرح ایک یہ بھی فائدہ ہوا ہے مدنی کسوٹی سے کہ ہماری بہت بڑے ناظرین کی تعداد ہے. اگرچہ ایک تعداد ہے جو 12-15 سوال کے بعد کسی حد تک پہنچ جاتی ہے, لیکن سوالات کے ذریعے جو شخصیت کا ایسا تعارف سامنے آ رہا ہے نا, یہ ہمارے کئی ناظرین کے لیے تعارف شاید نیا ہوتا ہوگا. شیر. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ما شاء الله. مکی دیوان ہے. میم. ما شاء الله. میم سے شیر سنانا ہے. 25 سیکنڈ ہے آپ کے پاس, اور جس حرف پر باپا نے شعر ختم فرمایا اس سے آپ شعر سنائیں. محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا نظرہ تا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا. ماشاءاللہ. الف سے شعر سنایا آپ نے. مدنی دیوانے الف سے شعر سنے. الف پر ختم فرمایا. ایمان ہے آل مصطفی قرآن ہے حال مصطفی. ماشاءاللہ. یا سے شعر. یاد جس کی نہیں ہو آج 11 بجے دارالافتاء اہل سنت کا بھی سلسلہ ہے. اب وقت آج ہمارے پاس کم ہے مدنی اشعار کی تکرار کا سلسلہ. ہمارے پاس 9 منٹ ہیں اس میں یہ سلسلہ. دیکھیں کون سبقت لے جاتا ہے. حاضرین بھی ہیں ہمارے ساتھ, ناظرین بھی ہیں. آپ بھی سوچیں شعر, اور اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا پھر یہ آج دوبارہ اشعار کو مکمل کر کے دیکھیں کون آگے بڑھتا ہے. جی حضرت. دور ہے یہ شام آ ہے بھائی مل کے پڑھا کریں انشاءاللہ اس کی بھی برکتیں ملیں گی. نون سے شعر. نظر کے چمن سے گزار ہے کہ چمن چمن بھی نثار ہے, عجب اس کے گل کی بہار ہے کہ بہار گل گل زار ہے. سبحان اللہ. یا سے یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, جب پڑے مشکل شہی مشکل خوشا کا ساتھ ہو, واللہ ہم سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے, اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. یا سے شعر سنائیے. یہی کہتی ہے بلبل باغ جینا کہ رضا کی طرح کوئی شہر بیان کے رضا طرح کوئی شہر بیان نہیں, واسطے شاہ ہوتا نہیں, واسطے شاہ ہوتا تجھے شوقی تب ماشاء اللہ. میم سے شیر. دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں تمہاری جانب اشارہ کروں میں. ماشاء اللہ. نون سے شیر. مدری دیوان. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے, یہ جھوم میزاب زر کا جھومر کے کان پر آ رہا تھلک کر, بہار برسی تو موتی جڑ جڑ حتیم کی گود میں بھرے تھے. آ گیا کان پر ڈھلک کر. سبحان اللہ. تھے یا سے شیر. یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں کی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو, سوئے لالزار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. ماشاءاللہ. نون. آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے. نون سے شعر سنانا ہے. مدری دیوانے وقت لے رہے ہیں. حاضرین کو آگے آیا آرام اس بیمار کو, جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خار ان کے آستانے سے. چلیے یاد سے سنائیے. ہمارے پاس وقت کم ہے. یا الہی رنگ رنگ لائے جب میری بے, یہ شعر ہو چکا ہے. کلام کے کئی شعر ہیں. یا الہی نام آبان جب کھلنے لگے عیب پوشے خلق ستا ہے خطا کا ساتھ ہو, واہ وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا لیے جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود. چلیے آپ کا وقت. دل میں ہو یا دل تیری کو شیطان ہائی ہو پھر تو خلوتے پھر تو خلوتے میرا جب تمہارا ہو وہاں کیا مرتبہ بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. آخری منٹ میں ہم چل رہے ہیں دل کے بھر کے بلا دیے جس راہ چل سمت وہ دیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا. الف اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی تیرا دربار کرم بار رسول عربی. یہ آخری شعر ہے جو آپ انہیں دیں گے اور یہ پڑھیں گے. یا سے کیسا شعر دیتے ہیں دیکھیے, حاضرین بھی دیکھیں ناظرین بھی دیکھیں. یا سے شعر آخری, اس کے بعد آپ کو پھر شعر دیے جائیں گے اگر اسی طرح سلسلہ جاری رہا. وقت یا الہی جب رضا پاوے گرا سے سر اٹھا دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا. ماشاء اللہ. چلیے واو آخری شعر. وہ سرور کشور رسالت عرش پر وگر ہوئے تھے نئے نرالے طلب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے. چلیے اب آپ کا جو مقابلہ ماشاءاللہ ہے تو بہت اچھا رہا, اور اب یہ ہے کہ آپ کو ہم شعر دیتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے ہی اشعار ہوں گے. اب دیکھیے حاضرین میں سے کس کو یاد آتے ہیں اور آپ کو یہ شعر مکمل کرنے ہوں گے. 25 سیکنڈ ہے آپ کے پاس, شعر پورا کیجئے. مکان عرش ان کا فلک فرش ان کا ملک خادمانے سرائے سبحان اللہ. یہ بھی شعر تین دفعہ آپ کو دیے جائیں گے, اگر تین دفعہ آپ نے پورے کر دیے تو پھر برابر. ماشاءاللہ چلیں آپ کے پاس اب شعر ہے پورا کرنا ہے. دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے خدا نہ کرے سبحان اللہ. چلیے اب دوسرا شعر ہے آپ اس کو پورا کیجئے. دشمنوں کی بھی نظر میں پھول تم دوستوں کی بھی نظر میں ہار ہم. آہا سبحان اللہ سبحان اللہ تو کہیں. چلیے اب آپ مکی دیوانے مدنی دیوانے شیر پورا کیجئے. جو کہے شیر و پاس شرع دونوں کا حسن کیوں کرائے. یہ شیر کئی دفعہ مدنی چینل پر پڑھا جاتا ہے, اسے پورا کیجئے. جو کہے شیر و پاس شرع دونوں کا حسن کیوں کرائے. کیوں کر مانے کیسے. آپ کا وقت جاری ہے مدنی دیوانے. بارہ سیکنڈ رہتے ہیں آپ کے پاس. حاضرین میں سے کون بتائے گا, ہے کسی کو یاد؟ پانچ ہار مانے سوچے کوشش کریں. دو سیکنڈ رہ گئے ہیں سبحان اللہ. حاضرین میں سے کسی کو یاد ہے ماشاءاللہ کسی کو بھی یاد نہیں. چلیں یہ شعر میں پورا کر دیتا ہوں. ان سے پوچھ لینا جی, اب یہی شعر ان سے نہیں پوچھیں گے. آپ کو یاد ہے, پورا کریں گے آپ؟ ان کو بھی یاد نہیں ہے. یہ شعر اکثر مدنی چینل پر پڑھا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا بڑا پیارا شعر ہے, جو کہے شعر و پاس شرع دونوں کا حسن کیوں کرائے, لا اسے پیش جلوائے زمزمائے رضا کے یوں. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اپنے ہدائے کے بخشش کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ میں نے الحمدللہ شعر بھی ایسے لکھے ہیں کہ کوئی غلطی نہیں ہوگی انشاءاللہ, اور شریعت کا بھی پاس رکھا ہے. آج پھر مکی دیوانے, کل بھی مکی دیوانے سبقت لے گئے تھے, تو آج چلیے ان کو مکتبۃ المدینہ کی بہت ہی پیاری کتاب عربی میں ہے, اسے اردو میں ترجمہ کر کے شائع کر دیا ہے, الحدیقۃ الندیہ, اسے بنام اصلاح اعمال مکتبۃ المدینہ نے شائع کر دیا ہے. اس کتاب کو مدنی چینل کے ناظرین بھی حاصل فرمائیں, پڑھیں, اپنے گھر میں رکھیں, اس کی پڑھنے کی دوسروں کو دینے کی ترکیب بنائیں. بعض جگہوں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی مٹھائی کا ڈبہ دیتا ہے تحفے میں, کوئی سوٹ پیس دیتا ہے, مگر امیر علیہ سنت نے ہمیں یہ مدنی ذہن دیا ہے کہ جو کتابیں ہیں, جو علمی مواد ہے, وہ زیادہ بہترین تحفہ ہے. تو آپ بھی کسی کو جب تحفہ دیں تو اسے ضرور اس طرح کی چیزیں بھی دیا کریں. شادی کارڈ دینے جائیں تو کچھ نہ کچھ بکس, رسالے وغیرہ, سیڈیز, یہ بھی آپ اصلاح کی نیت سے دوسرے کی دیا کریں, اس کی برکتیں پایا کریں. آئیے رکن شورا کے ہاتھوں سے ان کو تحفہ دیتے ہیں. آپ ان کے لیے سبحان اللہ کی صدا بلند کیجیے. کب تک پڑھ لیں گے انشاءاللہ؟ یہ اصلاح اعمال بہت پیاری کتاب ہے, 41 دن میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ, مدنی دیوانوں کو بھی خالی نہیں چھوڑیں گے, ان کو بھی پیش کریں گے مکتبۃ المدینہ کی کتاب بحر الدمو, اردو میں اس کا ترجمہ آنسوؤں کا دریا, یہ بھی ہماری ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے اور انشاءاللہ مکتبۃ المدینہ سے بھی مل سکتی ہے. مدنی دیوانے جو آج پیچھے رہ گئے ان کو بھی دیتے ہیں تحفہ رکن شورا کے ہاتھوں سے. سبحان اللہ, انشاءاللہ عزوجل سلسلہ دارالافتاء ہوگا. توجہ کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین اسی طرح بیٹھیں, اپنے شرعی مسائل کے جوابات سنیں. انشاءاللہ تعالی فیضان اعلی حضرت کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام.